Twee uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij uit de hand gelopen voetbalfeesten in de drie grote steden zijn de afgelopen avond 20 arrestaties verricht. Fans van het Marokkaanse elftal gingen feestend de straat op nadat de ploeg zich op het WK had geplaatst voor de achtste finales. Dat begon overal gezellig, maar na een tijdje werd de sfeer grimmig waarop de politie ingreep. In Amsterdam werden 9 mensen opgepakt, in Den Haag 6 en in Rotterdam 5. Ook in Amersfoort was het onrustig. Daar werden agenten bekogeld met zwaar vuurwerk. De politie dreef een groep van 300 jongeren uiteen. De lidstaten van de Europese Unie zijn het eens geworden over een maximumprijs voor Russische olie die over zee wordt vervoerd, meldt persbureau Reuters. Het zou gaan om $60 per vat. De huidige marktprijs ligt rond de $70. Mocht de marktprijs dalen, dan zakt het prijsplafond mee, zodat voor Russische olie ook dan nog 5% minder wordt betaald dan de marktprijs. Naast de EU wil ook de G7 een maximumprijs instellen. Die geldt dan ook voor scheepsverzekeraars die bijna allemaal in de EU of de G7 gevestigd zijn. Dat betekent dat ook andere landen met het prijsplafond te maken krijgen, omdat duurdere olie uit Rusland dan niet volledig kan worden verzekerd. De overname van het omstreden sociale netwerk Parler door de Amerikaanse rapper Kanye West gaat niet door. Waarom precies is niet duidelijk. Parler zegt dat het besluit enkele weken geleden al is genomen. In oktober werd bekend dat de 45-jarige West de berichtendienst wilde kopen. Parler staat bekend als een soort ongecensureerd Twitter en is vooral populair in extreemrechtse kringen. West is zelf ook omstreden. Hij doet geregeld antisemitische uitspraken, wat hem al zijn samenwerking met Adidas kostte. Gisteren sprak de rapper in een interview nog zijn bewondering uit voor Adolf Hitler. Het weer, veel bewolking en nevelig. In opklaringen kan het licht vriezen. Overdag veel bewolking met aan de kust af en toe zon. Hier en daar kan natte sneeuw vallen en het wordt 2 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Ja, een hele goede nacht en welkom bij de nacht van Omroep Zwart. Het programma waar onderbelichte onderwerpen besproken worden. Het komende uur ga ik in gesprek met Francine Winsemius van Fair Work. Het is namelijk vandaag de internationale dag voor de afschaffing van slavernij. En hoewel je het niet zou denken, toch vindt er op de dag van vandaag nog steeds slavernij plaats. Ja, Fair Work zet ze in voor de slachtoffers daarvan, maar welke vormen van moderne slavernij zijn er nou eigenlijk hier in Nederland? Nou, dat en meer hoor je allemaal zometeen. Ook heb ik weer een aflevering van rouwrituelen voor je klaarstaan. En deze keer reizen we af naar China om te ontdekken welke rouwrituelen zij daar hebben. Voor Wakker in het Hols van de Nacht bellen we dit keer naar Japan. Dat hoor je allemaal zo meteen. De Nacht van Omroep Zwart. Met Elif Kan. Maar nu eerst, ik ga het komende uur in gesprek met Francine Winsemius van Fair Work. Een bedrijf dat zich inzet voor slachtoffers van moderne slavernij. We gaan het met haar hebben over de verschillende vormen van arbeidsuitbuiting. Want ja, wat is dat nou eigenlijk precies? En onder welke werkomstandigheden moeten de slachtoffers werken? Nou, dat en meer het komende uur. Mocht je vragen hebben, opmerkingen, dan kan je mij deze nacht bereiken via die gratis NPO Radio 1-app. Ja, en ik zei het al even, bij mij telefonisch de gast is Francine Winsemius. Zij is werkzaam bij Fair Work, een organisatie die zich inzet voor slachtoffers van uitbuiting. Francine, een hele goede nacht. Goedenacht. Ben jij een beetje een nachtdier? Ik moest hier toch wel speciaal voor opstaan. Ja, en daar zijn wij ontzettend blij mee, want we gaan het over iets heel belangrijks hebben. We gaan het hebben over moderne slavernij. Ik denk dan gelijk, ja, die term, waar moet ik dan aan denken? Moderne slavernij. Dat is eigenlijk een ander woord voor mensenhandel. En mensenhandel, dat is weer een strafbare zaak waarin het allemaal draait om het uitbuiten van iemand. Uh-huh. Als we het hebben over moderne slavernij en mensenhandel, dan moet je denken aan een situatie die bestaat uit drie hoofdelementen. Iemand wordt niet of nauwelijks betaald. En dan moet je echt denken aan ver onder het minimumloon. Iemand verkeert daarbij ook in hele slechte arbeidsomstandigheden. En dan moet je denken aan werken zonder de juiste beschermingsmiddelen, Of wel misschien wel 7 dagen per week werken. Geen weekenden, geen vakanties. En iemand zit helemaal gevangen in die situatie, kan daar niet uit. Bijvoorbeeld omdat de werkgever het paspoort heeft ingenomen. Of omdat aangegeven wordt van, nou ja, als jij hier weggaat, dan weten we je oude moedertje wel te vinden in het land waar je vandaan komt. Mm. En dat samen is een situatie van moderne slavernij, van mensenhandel. Ja, en dat gebeurt dus ook gewoon nog steeds in Nederland. Hoe groot is dat probleem? Waar moet ik aan denken? Wat je in Nederland, in elk land eigenlijk, ziet, is eigenlijk het topje van de ijsberg. Dat zijn de mensen die in aanraking komen met organisaties zoals de onze, met opsporingsdiensten, die echt geregistreerd en ondersteund kunnen worden. In Nederland waren dat vorig jaar, in 2021, bijna 800 mensen. Oh, dat vind ik ontzettend veel. Ja, dat zijn er echt heel erg veel. En wij zagen vorig jaar 272 mensen daarvan. Dat waren mensen die bij ons aanklopten. Maar we hebben vandaag ook even op jullie verzoek gekeken. Het jaar is nog niet voorbij. Maar hoe ziet het er dit jaar uit? En zonder de laatste maand waren het er alweer meer. Nu waren het alweer 20 mensen meer, 292 mensen. Dus het waarin steeds het verhaal signalen van mensenhandel zaten. Ja, en hoe staan we er in Nederland een beetje voor? Want hoe kijken we naar de rest van de wereld? Ja, nou ja, onder de water is die ijsberg nog veel en veel groter. Dus de Internationale Arbeidsorganisatie, ILO, die heeft becijferd, ja, eigenlijk gaat het in Nederland wel om 20 tot 30 duizend mensen die jaarlijks slachtoffer worden van mensenhandel. En wereldwijd denken zij dat het wel 50 miljoen mensen zijn eigenlijk die leven in situaties van moderne slavernij. Dus ja. Dit is echt een omvangrijk, zeer ernstig probleem. En dat ook nog eens vooral dus ongezien zich afspeelt. Ja, is daar een verklaring voor? Waardoor is er zo'n grote toename, denk je? Waarom het hier, waarom het zo groot is? Mm-hmm. Omdat het een hele lucratieve handel is. Er is ontzettend veel geld te verdienen met moderne slavernij op allerlei manieren. Ja, want als we dan even naar Nederland kijken, welke vorm van moderne slavernij komt hier dan het meeste voor? Ja, er zijn eigenlijk vier vormen van mensenhandel, van moderne slavernij, die worden onderscheiden. Er is seksuele uitbuiting. Dus dan gaat het erom dat mensen worden gedwongen om seksuele diensten te verlenen waar geld voor aan verdiend wordt. Je hebt ook wat genoemd wordt overige arbeidsuitbuiting. Daar houdt onze stichting Fairwork zich mee bezig. En dat zijn alle andere vormen van arbeid buiten seksuele arbeid. En dan heb je als derde nog gedwongen criminaliteit. Dus dan worden mensen gedwongen om allerlei strafbare feiten te plegen. Denk aan winkeldiefstal, bedelen. Dat komt ook voor in Nederland. Ja. En als laatste heb je nog gedwongen orgaanverwijdering. Oh, dus jeetje. Dan worden mensen gedwongen om hun organen af te staan. En ook daar worden jaarlijks bij onze collega's van Comensa wel 1 of 2... mogelijke gevallen van aangemeld. Ja, ik denk dat we daar dan toch te weinig over spreken. Want als ik jou zo hoor, dat zijn ook behoorlijke aantallen. Ik had daar geen weet van dat gewoon in ons eigen land speelt. Nee, ja, dat is ook iets wat je misschien niet liever wilt weten. Nee. Toen ik 11 jaar geleden bij deze organisatie kwam werken, ik zag de vacature, dacht ik zelf ook van, nou, ik dacht dat ik redelijk goed op de hoogte was eigenlijk van wat er zich in Nederland en de wereld afspeelt. Hier had ik nog nooit van gehoord. flitst zelfs even zo door je hoofd van, nou, dat zal toch niet waar zijn, zullen ze overdrijven? Ja. Ik dacht ook natuurlijk niet. Dit is gewoon iets verschrikkelijks, waar we toch gewoon een beetje de ogen voor sluiten. Ja, en jullie komen daar dus als organisatie voor op. Jullie komen op voor deze slachtoffers. Kan je kort even vertellen wat van werk jullie nou precies doen voor deze mensen die hiermee in aanraking komen? Ja, dus wij zijn een stichting waar mensen kosteloos kunnen aankloppen. Wij richten ons op niet-Nederlandse werknemers. Zij zijn natuurlijk extra kwetsbaar op de arbeidsmarkt, omdat ze vaak de taal niet spreken. Geen of weinig kennis hebben van de wet en regelgeving, van de gewoontes hier. Je kan bijvoorbeeld denken in heel veel landen speelt bijvoorbeeld opsporingsdiensten, zoals de politie, spelen een hele andere rol. Zijn bepaald niet je beste vriend. Deze mensen kunnen kosteloos bij ons aankloppen in eigen taal en cultuur. We hebben allerlei teams van vrijwilligers afkomstig uit allerlei landen. Dan kunnen mensen gewoon met ons kijken van, dit is de situatie waar ik op mijn werk in Nederland tegenaan loop. Wat kan ik doen? En daar kunnen ze dan zelf met die informatie een keus in maken. En als mensen ervoor kiezen om bijvoorbeeld juridische stappen te ondernemen, dan kunnen wij daarbij helpen, vertellen wat de gevolgen daarvan kunnen zijn. Als mensen bijvoorbeeld graag willen dat we met de werkgever in contact gaan treden om te kijken of er gewoon iets te onderhandelen valt, dan kunnen we dat doen. Dus dat is alles wat we rechtstreeks voor mogelijke slachtoffers doen. Daarnaast hebben we ook nog een academie binnen onze stichting. En zij verzorgen trainingen voor mensen die tijdens hun werk in contact komen met mogelijke slachtoffers van mensenhandel. Oh ja. Bijvoorbeeld ambtenaren die toezicht houden. Die misschien kijken hoe staat het met de brandvoorzieningen in gebouwen en daarbij mogelijk mensen tegenkomen. Zij kunnen dan leren van hoe herken je nou mensenhandel en wat kan je dan doen. Ja. Het zijn veel goede dingen die ik hoor. En ik denk ook zeer belangrijk. Maar wat ik ook me direct dan afvraag is, hoe komen deze mensen bij jullie terecht? Want het zijn ook veel mensen die dus niet de Nederlandse taal spreken, zoals je zelf al zegt. Hoe vinden zij dan jullie? Op allerlei manieren. Via het internet is natuurlijk dat is heel erg gegroeid de afgelopen jaren. Dus daar zijn we zelf ook actief op allerlei manieren om goed herkenbaar, goed gevonden te worden voor mensen op de plekken waar mensen zelf zijn. Bijvoorbeeld op Facebook. Dat is een belangrijke plek. Maar wat we daarnaast ook doen, is dat we heel actief samenwerken met organisaties. Zelforganisaties, migrantenorganisaties. Die opkomen voor de belangen van hun landgenoten in Nederland. Ah, ja. En zij bieden een heel breed palet aan ondersteuning en informatie. Daar sluiten wij dan graag bij aan om dit stukje ook onder de aandacht te brengen. Ja. Zodat als zij dan iemand signaleren, kunnen ze die doorverwijzen naar ons. Ja, en je werkt al een tijdje. Ik kan me voorstellen dat je al heel wat schrijnende gevallen voorbij hebt zien komen. Wat is nou een verhaal waarvan je denkt, oh, dat is me echt bijgebleven? Ik hoorde pas geleden bij ons in de organisatie over twee Chinese koks hier in Nederland. Mm-hmm. Dan flitst toch wel even tot je door je hoofd van wat gebeurt er eigenlijk in die keukens, hè, van die restaurants waar je eten vandaan haalt of waar je gaat eten. En is het daar eigenlijk allemaal wel oké? Hoe komt mijn maaltijd eigenlijk tot stand? Deze twee mannen die werkten echt 60 uur per week. Omdat ze eigenlijk met de tweetjes het werk van drie koks deden. Ze hadden ook gewoon meestal geen pauze. En werden ook gewoon nog eens een keer slecht behandeld door die restauranteigenaar. Zijn dat dingen waar wij als, dingen waar wij dan als consument misschien ook wat alerter op moeten zijn? Want ja, als ik bijvoorbeeld naar de Chinees ga om daar een heerlijke maaltijd te halen, dan denk ik daar absoluut niet over na. Nee, ik denk dat dat een van de elementen is. Dat eigenlijk we met z'n allen in de maatschappij gewoon goed en misschien ook wel veel beter onze ogen open moeten doen. Kijk om je heen, verdiep je hierin. En als je dit. Dit is bijvoorbeeld moeilijk te zien, deze twee mannen. Want je komt meestal niet in de keuken eigenlijk, hè, in zo'n restaurant. Nee. Maar misschien zie je wel iemand in de shawarmazaak elke nacht staan. En ook al s'ochtends vroeg. En dat je dan denkt van, hé, dit zie ik. Maak dan gewoon eens een praatje. Ik denk ook aan de au pair die jaren geleden bij ons aanklopte. Die elke dag kinderen op het schoolplein ophaalde. En eigenlijk uit die situatie kwam omdat een van de ouders die daar stond haar eens een keer aansprak. En haar uitnodigde voor een kopje thee. Zullen we even naar mijn huis met de kinderen? En uiteindelijk die au pair daar zoveel uithaalde aan die gesprekken. Dat ze zich los wist te maken uit die vreselijke situatie waar zij in bleek te zitten bij die mensen thuis. Kan ik dan ook een melding maken bij jullie? Dat kan. Maar we zijn vooral dan geïnteresseerd in. En we staan vooral klaar voor de mensen zelf. Voor de mogelijke slachtoffers. Dus het is altijd fijn om onze contactgegevens, waar het kan, aan de mensen door te geven. En er kan dus ook altijd bijvoorbeeld melding gedaan worden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Oh ja. Of de politie. Ja. Ja. Ik heb me laten influisteren dat jullie als bedrijf ook met iets anders zijn begonnen, namelijk Fair Jobs. Wat houdt dat precies in? Ja, nou ja, wij zijn zelf geen bedrijf, maar een NGO, dus een non-governmental organization. Dus voor ons is het wel ook heel bijzonder dat wij nu op het idee zijn gekomen om een bedrijf op te richten. Dat is echt wel even iets heel anders. Echt een grote stap. En dat doe je eigenlijk niet zomaar. Je bent wel bewust non-profit. Maar wat wij eigenlijk zagen in onze cijfers, eigenlijk het grootste deel van de mensen die bij ons aanklopt zijn Europese burgers, EU-burgers, die hier werken via een uitzendbureau en die tegen echt een heel breed scala van problemen aanlopen. En ook af en toe zelf slachtoffer zijn van mensenhandel. Heel veel gelobbyd, heel veel gepraat. Ook al hebben wij elkaar nog nooit gesproken. We hebben ook best wel wat aandacht in de media. Maar er veranderen maar hele, hele kleine dingen. Mm-hmm. En daarvan dachten we van, het is gewoon tijd voor een grote ommezwaai in die uitzendbranche. Het moet anders, het moet beter. En wat als wij zelf nou eens een uitzendbureau oprichten? Dus dat hebben we vorige maand gelanceerd. Fair Jobs, het eerlijkste uitzendbureau van Nederland. Met een vraagteken wel. Want dat weten we natuurlijk nog niet zeker. En het hele idee daarachter is, als je nou de belangen van de uitzendkracht centraal zet, en in dit geval de niet-Nederlandse uitzendkracht, hoe ga je dan die organisatie inrichten? Hoe kan je dan zorgen dat de uitzendkracht hier veilig, gezond en eerlijk kan leven en werken? Ja. Maar ik krijg nu ook een beetje het idee dat er heel veel uitzendbureaus dus het niet doen. Klopt dat? Klopt, ja. Ja. De meeste EU-burgers die bij ons aankloppen, hebben echt slechte ervaringen bij de uitzendbureaus. Ja. Wordt er ook nog misschien iets van een onderzoek naar gedaan? Of dat jullie dat ergens kunnen aankaarten bij Hoograand? Er zijn natuurlijk ook allerlei instanties bezig met dit onderwerp. De Nederlandse Arbeidsinspectie noemde ik net al. De branche is zelf ook bezig om te kijken hoe kan het beter. Want het is natuurlijk niet zo dat de hele uitzendbranche bezig is om mensen te verpletteren. Nee, en, dat zou wel heel verdrietig zijn. Dat zou wel heel verdrietig zijn en dat zou ook wel zeer opmerkelijk zijn dat dat dan de stand van zaken leidt. Dat is een deel van die uitzendbranche die gewoon verrot is. En ik denk de hele branche die we graag zouden willen uitnodigen om een stapje extra te zetten voor deze kwetsbare doelgroep. Ja, dus er gebeurt van alles. Maar we willen echt graag een flinke duw en een nieuw perspectief bieden. Ja, en dat willen jullie dus gaan doen met Fair Jobs. Wanneer kunnen mensen daar nou echt gebruik van gaan maken? We zitten nu in de fase dat we ons gaan voorbereiden op een inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Dus de juridische zaken moeten afgerond worden. We zoeken naar financiering, want dat is een bedrijf. Er moet wel een startkapitaal zijn. Dus daar zijn we met allerlei partijen over gaan spreken. Ja, en we zijn natuurlijk ook op zoek naar bedrijven die ons willen gaan inhuren, die onze uitzendkrachten willen gaan gebruiken. Dus we zoeken vooral een boer. Waar onze eerste uitzendkracht Isa uit Bulgarije kan gaan werken. Hij wil het eens met paarden werken. Dus heeft ook echt wel iemand zich gemeld bij jullie om via die weg te gaan werken? Ja, we hebben via onze netwerken hebben we al contact met mensen die hier willen werken. En dat wordt ook waarschijnlijk een van onze unique selling points, om het maar vast in business termen uit te gaan drukken. Kijk, de slechte naam van Nederland dreunt al door heel Europa. En steeds minder mensen hebben belangstelling om hier te gaan werken. Maar kijk, dit uitzendbureau, met deze missie om het anders te doen, ik kan wellicht hele goede netwerken aanboren, waardoor er toch mensen die noodzakelijke handjes hier kunnen brengen. Ja. Op een andere manier. Dus als er iemand is die wil werken met Isa, de paardenman, dan houden wij ons van harte aanbevolen. Ja, ik ben benieuwd. Het staat echt nog in de kinderschoenen, hoor ik. Maar het klinkt als een heel mooi initiatief. Zometeen gaan we uitgebreid verder over dit onderwerp. Onder andere arbeidsuitbuiting. Een van de vormen van moderne slavernij. En ik ben ook heel benieuwd wat jij ervan denkt als luisteraar. Heb je nog vragen of opmerkingen? Laat dat vooral even weten via de gratis NPO Radio 1 app. Francine, nu eerst. Je hebt een nummer voor ons meegenomen deze nacht. Een nummer van John Lennon. Waarom dit nummer? Ik heb in eerste instantie de collega's gevraagd toen ik hoorde dat ik muziek mee mocht nemen naar een aantal toepasselijke nummers, muziek die bij ons werk horen. En zij kwamen onder andere met dit nummer, omdat het gaat over de hardwerkende mensen die dagelijks ook bij ons aankloppen. En die het voor ons doen, die het ons ons leven hier zo prettig maken. Ja, en dan vanuit hun perspectief bekeken. Ik ga hem voor je draaien. Dank je. As soon as you're born, they make you feel small. By giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever, and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20-odd years, then they expect you to pick a career. you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. But first you must learn how to smile as you kill. You want to be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me. Elif Kan. De Nacht van Omroep Zwart. Ja, een hele goede nacht. Je luistert nog steeds naar De Nacht van Omroep Zwart. En nog altijd bij mij in de uitzending is Francine Winsemius van Fair Work. Een bedrijf dat zich inzet voor slachtoffers van moderne slavernij. En we hebben het deze nacht over de moderne slavernij, obviously. Francine, we hebben het voor dit nummer al even over arbeidsuitbuiting gehad. Maar misschien voor de mensen die net inschakelen, wat is dat precies? Ja, dat is een van de vormen van mensenhandel die bestaan. En daarbij gaat het dus om mensen te dwingen om te werken. En dat een ander daar profijt van heeft. Het is een strafbare zaak. Je kan daar meer dan 12 jaar gevangenis voor krijgen. Het is een schending van de mensenrechten. Ja, een voorbeeld waar ik dan gelijk aan moet denken, dat is de slachtoffers die zijn gevallen bij de bouw van het WK-stadion. Ja. Dat is internationaal, maar zien we dat soort grote, verschrikkelijke werkomstandigheden hier ook in Nederland? Ja, helaas toch wel. Weer op een andere manier. Maar de hoofdelementen die daarin zitten zijn toch eigenlijk gewoon hetzelfde. Dus niet of nauwelijks betaald krijgen. In hele slechte arbeidsomstandigheden verkeren. En je niet kunnen losmaken uit die situatie. Is de bouw een sector waar dat dan veel voorkomt? Of zijn dat andere sectoren? Ja, ik heb vandaag in onze cijfers van dit jaar gekeken. De grootste sector was eigenlijk toch als... Die komt altijd heel hoog uit elk jaar, was de logistiek. Oh. Dus dat, dat zijn al die pakketjes, et cetera, die veel meer mensen elke dag bestellen. In die centra waar die orderpickers bezig zijn, daar zijn toch echt veel problemen. Denk je dat daar te weinig toezicht op is als we kijken vanuit overheidsniveau? Kijk, dit is bijvoorbeeld wel een sector. Als je daar gaat kijken, dan ontdek je van alles. Dus ik denk dat dat wel de moeite loont om daar intensiever je mee bezig te houden. Mm. Waarom denk je dat niet gebeurt? Nou ja, je kan ook niet overal tegelijk zijn. Dat is natuurlijk ook een probleem. Want als je ook kijkt over welke sectoren er allemaal bij ons in onze top 10 staan. Mm-hmm. Het is ook een beetje onbegonnen werk om alles te willen controleren. Daar staat ook de horeca in. Ook nog gewoon een uitgebreide sector. De schoonmaak. productiewerk, land- en tuinbouw. Het houdt gewoon eigenlijk niet op. Dus ja, eigenlijk vrijwel overal waar mensen met hun handen het grootste deel van de productie doen, daar zijn problemen. Ja, ik kan me voorstellen dat je zegt het is onbegonnen werk, maar dan denk ik ook, ja, we zullen toch ergens moeten beginnen. Ja, ja, dus meer onderzoek hoort daar beter zeker bij. Ja. Wat daar ook bij hoort, hè, daar hadden we het net al over. Ja, wat kan jij doen als burger hier in Nederland? Ja. Veel beter, denk ik, om je heen kijken. Dus weten waar je op kan letten. Kwetsbare mensen beter spotten, zeg maar. En een reikende hand uitsteken. Ja. Maar het zit misschien ook gewoon wel toch in een andere manier van leven als land. Moeten we eigenlijk voor 12 uur nog even klikken en de volgende dag het pakketje hebben? Ja. Kan dat allemaal wel? Nou ja, misschien kan het dus wel alleen maar over de rug van allerlei mensen in vreselijke arbeidsomstandigheden. Willen we dat? En willen we daarmee doorgaan nu we dat weten? Ja, of misschien moeten we daar wat meer geld aan gaan uitgeven. Want dan kunnen we ook de arbeiders beter betalen. Ja. Dus dan ligt uitbuiting waarschijnlijk minder op de loer. Als het niet over de rug van de medewerker de winst toch nog gemaximaliseerd moet worden. Ja, ja, we hebben het nu iedere keer over arbeiders. Maar ja, goed, niet alleen volwassenen zijn natuurlijk slachtoffer. Ik heb me namelijk ook laten vertellen dat kinderarbeid door corona weer enorm is toegenomen. Ja, wat voor kinderen komen terecht in zulke situaties? Voor Nederland weten we dat er af en toe ook hier echt zelfs kinderen aangetroffen worden in slavernijachtige omstandigheden. Er is bijvoorbeeld een beroemde zaak van een jongen die jarenlang op de Amsterdamse Dappermarkt allerlei klusjes deed voor een van de markthandelaren. En ja, eigenlijk toen dat verhaal aan het licht kwam, bleek ook dat eigenlijk heel veel mensen daar dat wisten. Oh ja. Ik kende het verhaal, kende de jongen. En hadden toch eigenlijk daar allemaal bij gestaan en niks gedaan. Ook allerlei verklaringen voor henzelf gezocht. Van nou, hij zal er wel jonger uitzien dan die is. Want hoe oud was die jongen? Die was echt minderjarig. Het was geen cliënt van ons, want wij houden ons niet bezig met kinderen. Dat is in Nederland anders geregeld dan in andere landen. Maar volgens mij was die uiteindelijk 15 toen deze zaak aan het licht kwam. En het is natuurlijk ook verleidelijk om weg te kijken. Hè. Toen ik al die aandacht daarvoor las in de krant, toen dacht ik ook van ja, wat doe je zelf? Als je daar werkt, het is ook een collega van je, marktraamhouder. Wil je zoiets weten of is het makkelijker om te denken van nou, het zal wel goed zijn, laat ik gewoon hier maar niet mee bemoeien. Ja, en het lijkt me ook wel een houding die niet wenselijk is. Ja, maar het lijkt me ook wel een heel onzichtbaar probleem. Want ik kan me voorstellen dat als ik een jong iemand zie helpen, dat ik denk, ja, die zal vast zijn vader of zijn moeder wel even helpen met wat klusjes. En daarna gaat hij gewoon weer lekker naar huis. Ja. En dat kan het ook zijn, namelijk. Dat is niet van tevoren vastgesteld. Maar goed, als je natuurlijk iemand daar, als je daar werkt en je ziet dat elke dag, dan op een gegeven moment weet je natuurlijk wel dat dat niet zo is. Dat kan je eigenlijk wel weten. Ja, maar ik vind ook wel dat ik denk, moeten we die verantwoording dan bij die mensen leggen? Ik vind dat toch wel lastig. Nee, natuurlijk niet. Nee, dus daar moet je kan hier alleen maar iets aan doen als iedereen zeg maar de handen ineen slaat. Als de burgers meekijken, als collega-bedrijven met elkaar meekijken en als de opsporingsdiensten hun werk doen. Als we kijken van hoe kunnen we als maatschappij op een eerlijke manier draaien, dan kan je dat aanpakken. Dus je moet wel echt een integrale aanpak hebben. Ja, er is nog wel heel wat te doen dan. Het klinkt een beetje als een onbegonnen taak. Of ben ik dan heel negatief bezig? Nou, nee. Ja, ik denk dat het wel kan. Maar het vraagt wel veel van heel veel verschillende partijen. Dat is zeker waar. En het vraagt ook, denk ik, iets wat niet zo heel populair is. Dat is toch wel waarschijnlijk een beetje een stapje terug doen als samenleving. Hè? Of in ieder geval een andere richting in. Ja. Het zal voor veel mensen, denk ik, voelen als een stapje terug doen. En daarbij denk ik eigenlijk ook wel een beetje aan, hè, wat er nu met het klimaat aan de hand is. Hè. Het was echt al tientallen jaren duidelijk dat we eigenlijk gewoon wel de kachel wat lager moeten zetten. Mm-hmm. En vaker een warme trui aan moeten doen. We doen het niet. We gaan door. Maar nu het heel erg duur aan het worden is en het water ons aan de lippen staat, nu doen toch heel veel mensen dat wel. Het kan dus wel. Ja. Maar we moeten het wel met z'n allen doen. We moeten het met z'n allen doen. En het gaat niet gemakkelijk. Er is heel wat voor nodig. Ja. Als we nog even kijken naar die kinderarbeid. Want ik vind dat toch wel heel bijzonder dat in Nederland gebeurt. Ik had dat zelf ook niet helemaal verwacht, als ik eerlijk ben. Mm-hmm. In zo'n verhaal, de ouders daarvan, die hadden het net al even over straffen. Wat voor straffen staan daarop? Voor de ouders? Nee, dit is ook geen geval van ons. Hè. Wij houden onszelf ook niet bezig met uitbuiting van kinderen. Maar het gaat erom dat de uitbuiter wordt vervolgd. En dat waren in dit geval waren dat niet zijn ouders. Okay. Hij werkte voor zijn oom. Maar als de ouders de basis zijn, dan zullen de ouders ook gewoon voor de rechter moeten komen. Ja. En dat gebeurt ook wel, bijvoorbeeld kinderen die aangezet worden tot winkeldiefstal door familie. Oh, ja. Ja. En mocht er nou uit zo'n zaak komen dat iemand toch schuldig wordt bevonden, weet je dan wat voor straffen daarop staan? Het kan oplopen tot 12 tot 15 jaar als aangetoond wordt dat al die elementen aanwezig zijn. Dus dan moet je wel het complete plaatje hebben. Dat iemand dus onderbetaald werd, dat er slechte arbeidsomstandigheden waren en dat er een vorm van dwang in het spel was. Mm-hmm. Dat met bij elkaar is moeilijk te bewijzen. Er kloppen eigenlijk gewoon regelmatig mensen bij ons aan, ja, die alleen hun verhaal hebben, die niks hebben kunnen vastleggen. Geen appjes van hun baas, geen foto's van werksituaties, die daar alleen waren. Dan is dat ontzettend lastig om zoiets uitgebreid en ernstigs te bewijzen. Hoe kan jij die mensen dan toch helpen? Er kunnen soms dus wel andere stappen ondernomen worden tegen zo'n werkgever. Bijvoorbeeld voor minder ernstige zaken. Dat is dan wel heel erg jammer natuurlijk, omdat het geen recht doet aan wat iemand is overkomen. Maar dan worden er in ieder geval stappen tegen de werkgever ondernomen. Ja, precies. Oké, okay. Nou, dat klinkt in ieder geval goed. We gaan straks verder met jou in gesprek. Maar eerst muziek, want je hebt nog een nummer voor ons meegenomen dat we gaan draaien. Stel dat het zou kunnen, heet het nummer. Waarom dit nummer? Ja, dit heeft dan weer helemaal niks met Stichting Fairwork te maken of met het. Dat hoeft ook helemaal niet. Nee, ik dacht, ik ga ook gewoon even het lekker voor mezelf. Heel goed. We hebben het hier over een nummer van Jan Rot. En hij is wel echt een taalvirtuoos en ook geweldige muzikant. Helaas dit jaar overleden. Ik dacht, we zetten hem nu in de spotlight. Ik ga hem voor je draaien. Stel dat het zou kunnen, met wie wil je dineren? Wordt het Jezus, Albert Einstein of Martin Luther King? Of wordt het Bach of Mahler, de jonge Pavarotti? Of nee, natuurlijk Elvis, dat hij even voor je zingt. Stel dat het zou kunnen. Jij kan iets voorkomen, wordt het 9-11, Hiroshima, Rotterdam? Of red je Buddy Holly, of red je de Titanic? Of zegt Adam en Eva wat er van die appel kwam? rijk, beroemd en teringjong. Of word je spits van Barça of president van alles, dat jij de hele wereld tot een nieuwe lente dwong. Stel je mag herstellen, iets zwarts uit je verleden, of simpelweg iets overdoen wat beter had gekund. Nee, sla die maar open, dat wordt me te persoonlijk. Er zijn er iets te veel die ik mij beter had gegund. Ja, een hele goede nacht. Bij mij in de uitzending is vannacht Francine Winsemius telefonisch te gast. Zij is werkzaam bij Fair Work, een bedrijf dat zich inzet voor slachtoffers van moderne slavernij. Francine, ja, we hebben het net al even over de verschillende vormen van arbeidsuitbuiting gehad. Mm-hmm. En een van de sectoren waar ik toch snel aan moet denken is de kledingindustrie. Als we kijken naar wereldwijd, is deze uitbuiting in deze sector nou echt veel erger dan andere sectoren? Erger. Het is denk ik wel een sector die door de aard een bron van problemen kan zijn. Vooral als je ziet hoe snel tegenwoordig de nieuwe kledingcollecties in de winkels moeten liggen. Ja, want een bekend voorbeeld is van een kledingbedrijf is bijvoorbeeld Shein of Shine. Ik weet niet helemaal hoe je het uitspreekt. Ik heb daar echt hele wilde verhalen over gehoord. Dat grote fabrieken zijn waar mensen soms wel 18 uur per dag moeten werken. Dan denk ik direct, hoe houden mensen dat vol? Dat is toch niet vol te houden? Nee, dat zijn de internationale verhalen van moderne slavernij. En daar zie je dat als je zo ontzettend veel wil, hè, als wereld. Ik wil elke week of elke twee weken een nieuwe garderobe kunnen shoppen. Ja, dat kan eigenlijk gewoon niet. Hè. Dat zetten de arbeidsomstandigheden en ik noem het ook maar even, het milieu ook wel ontzettend onder druk. Ja. En daar is ook dan weer het risico van kinderarbeid. Ja, want je hebt daar echt shirtjes liggen voor €3. Je weet eigenlijk inderdaad al dat niet kan. Wat ik me wel afvraag is, wij ook als Nederlanders kopen dat blijkbaar toch massaal in. Wie controleert die bedrijven? Dat is in de keten is dat een hele verantwoordelijkheid eigenlijk om jezelf ook daarvan te vergewissen. Mm-hmm. Dus je kan eigenlijk niet zeggen hier van als je het in de winkel hangt, ik denk dat het wel oké is. Het is gewoon ontzettend belangrijk dat bedrijven zich gaan realiseren. Ik moet eigenlijk gewoon echt weten waar ik dit aankoop, of dat daar goed is. Ja. Daar moet je jezelf goed van vergewissen, omdat je daar gewoon mede verantwoordelijk voor bent. En eigenlijk als, ook als consument, heb je eigenlijk ook wel een bepaalde verantwoordelijkheid. Hè? Want als je zoiets goedkoops koopt, en mensen hebben daar dus ook nog aan verdiend, hoe kan dat? Ja. Als we dan bijvoorbeeld even kijken naar de mensen die dat inkopen en inderdaad dus bijvoorbeeld in de winkel hangen. Hoe zouden zij dat het beste kunnen controleren? Ik ben niet werkzaam in de kledingbranche. Dus ik moet nu een beetje gaan improviseren. Nee, dat begrijp ik. Ik snap dat je daar niet een stelregel voor hebt. Maar nee. Ja, ik kan me voorstellen dat dat soms voor een bedrijf die dat inkoopt ook wel lastig is. Want hoe weet je nou wat goed is en wat niet? Daar moet je je wel echt van vergewissen. En in Nederland is ook die ketenaansprakelijkheid is ook gewoon vastgelegd in de wet. Mm. Dus je moet als bedrijf moet je eigenlijk echt vergewissen van wat er in jouw keten allemaal gebeurt. Ja. Waar komen die grondstoffen vandaan? Hoe is dat gegaan? Want je kan daar ook op aangesproken worden. Ja. Dus dat kan wel moeilijk zijn, maar moeilijk is dan niet. Niet een reden om dat niet te doen. Nee, precies. We mogen daar best wel wat bewuster van worden. Ja. Als we dus naar deze bedrijven kijken, dat zit natuurlijk allemaal in het buitenland waar dat gemaakt wordt. Kennen wij ook dit soort situaties hier in Nederland? Wij hebben daar op zich geen meldingen van in onze bestanden staan, zeg maar. Maar dat wil nog niet zeggen dat het niet gebeurt. Hè? Want wij hebben dus dat topje van de ijsbergen in zicht. Mm-hmm. Een paar honderd mensen die zich jaarlijks bij ons melden. En ik vind dat zelf wel ontzettend veel eigenlijk. Ja. Er komen nou dit jaar denk ik wel op de 300 mensen uit. En dan melden zich dan over de 1000 mensen. Maar dan hebben er 300 mensen ongeveer signalen van mensenhandel in hun verhaal. Mm. En dan zijn er ook nog 10.000, 20.000, 30.000 andere mensen die in dezelfde situatie zitten, maar die helemaal niet met hun verhaal naar voren komen. Nee, ja, bizar veel. Waar ik ook wel benieuwd naar ben, is als ik wel eens zelf in de winkelstraat loop en dus producten zie van bijvoorbeeld zo'n Shein of een H&M of een Zara, dan zit er zo'n labeltje op met dit is een duurzaam product. Ik weet helemaal niet of jij hier antwoord op hebt, maar ik vraag me echt af, hoe kan het toch dat als we weten dat daar zulke verschrikkelijke werkomstandigheden zijn, dat daar toch zo'n labeltje opgeplakt mag worden? Als consument worstel ik hier natuurlijk ook mee. Hè? Mm-hmm. Zeker omdat ik bij deze organisatie werk. Maar ik weet wel, je kan op internet wel hele goede informatie vinden over keurmerken. Daar wordt ook onderzoek gedaan, trouw. Welke keurmerken bestaan er? Welke zijn echt? Welke houden iets in? Want het is natuurlijk vrij makkelijk om ergens duurzaam of milieuvriendelijk op te zetten. Dat mag ook gewoon. Daar hebben zij heel goed onderzoek naar gedaan van wanneer mag dat wel, wanneer mag dat niet. Dus dat is ook wel echt goed online na te kijken. Dus ik hoop ook dat mensen die zich ook geraakt voelen door deze uitzending dat ook doen. Ja. Om te kijken van wat is nou een echt keurmerk voor een bepaald product of een bepaalde sector. Een keurmerk dat echt iets betekent en dat ook echt gecontroleerd wordt. Dat is toch wel iets waar je jezelf echt op moet storten om een goede verantwoorde aankoop te kunnen doen. Ja, dat lijkt me ook wel een goede oproep voor de luisteraar. Verdiep je daar misschien eens wat meer in. Ja. Waar ik dan gelijk aan denk is, moeten we dan al deze bedrijven gaan boycotten in een ideale situatie? Ja, weet ik niet. Wat vind jij? Nou, ik vind het lastig, omdat ik bijvoorbeeld, als we kijken bijvoorbeeld naar armoede in Nederland, dat is ook een redelijk grote groep. Ja, die mensen kunnen nou eenmaal niet anders. En die denken, ik heb dan toch een heel leuk shirt voor €5. Ja. Ik vind het een lastige casus. Ja, maar het hoeft natuurlijk niet altijd duurder is beter te zijn, hè? Dus dat is ook nog met eerlijke aankopen doen ook heel erg lastig. Mm-hmm. Als je denkt van dan koop ik maar iets wat twee keer zo duur is, dan weet ik het zeker. Nee, dat is dus ook weer niet zo. Dus nee. Het verlangt nu nog heel erg veel werk van de consument eigenlijk. Mm-hmm. Ik denk niet dat we als maatschappij op dit moment er aan toe zijn om allerlei producten of bedrijven in de band te doen. Die misschien op het randje zitten. Maar je kan, als het gewoon niet geen wetten overtreedt, kan je tegen sommige dingen niks doen. Maar je kan natuurlijk wel met je voeten stemmen. Ja. Dus doe je onderzoek, kijk wat echt eerlijk is. En ga daarvoor. Ja, ik denk dat het goed is dat we dat gaan doen. En dan kunnen we ook die arbeidsomstandigheden verbeteren. Want dat is natuurlijk eigenlijk de strekking van dit verhaal. Welke arbeidsrechten hebben wij? Kun je mij daar eens in meenemen hier in Nederland? Kan je me een voorbeeld noemen? Wat wel echt heel interessant is eigenlijk. Wat ik zelf ook niet wist voordat ik bij deze organisatie kwam werken, is dat we in Nederland de situatie hebben dat iedereen eigenlijk dezelfde arbeidsrechten heeft. Dus het recht op minimumloon, het recht op een bepaald aantal vakantiedagen. Dat soort dingen zijn allemaal vastgelegd hier. En die gelden eigenlijk voor iedereen. Mm-hmm. Dus ook voor de mensen die hier geen verblijfsvergunning hebben. Maar wel werken. En dan denk ik bijvoorbeeld aan allerlei mensen die bijvoorbeeld werken in de schoonmaak. Bij mensen thuis. Hè? Particuliere schoonmaak. Zij hebben dezelfde rechten eigenlijk als jij en ik, als alle burgers. Mm-hmm. Ze mogen niet werken, maar als ze wel werken, hebben ze gewoon recht op dezelfde omstandigheden, doorbetaald worden in de vakantie. Dat geldt voor iedereen. En als je als werkgever bijvoorbeeld zo'n schoonmaker in dienst hebt, en dat wordt ontdekt door de instanties, dan krijgt de werkgever een boete. Mm-hmm. En dan kan de schoonmaker in kwestie geholpen worden om alsnog bijvoorbeeld een nabetaling te krijgen als werkgever niet aan gedaan hebt. Maar zouden we dat misschien dat meer moeten communiceren naar arbeiders? Want ik denk dat heel veel mensen dit ook niet weten die in zo'n situatie zitten. Nee, klopt. Dat is dus ook een van de punten waar wij aan werken. Op wat voor manier? Zoveel mogelijk informatie verspreiden. Want je ziet dat in ieder geval de niet-Nederlandse groep waar wij voor werken, daar ook weinig kennis van precies. heeft. En ook van bijvoorbeeld van uitgaan. En dat vind ik zelf altijd wel echt. Dat raakt me wel. In negatieve zin, zeg maar. Mm-hmm. Dat mensen er ook van uitgaan van ja, ik ben hier. Uit een ander land gekomen, uit een ander EU-land, om te werken. Ik sta met 1-0 achter en dat is ook logisch, want ik ben hier maar te gast. Ja, en dat is dus gewoon helemaal niet zo. Wij hebben de mensen hier kei en keihard nodig. Er zijn ook gewoon allerlei politieke discussies over. En we hebben allemaal dezelfde arbeidsrechten. Ja. Want hoe probeer jij die mensen dan te bereiken met deze informatie? Dat doen we met online campagnes. Oh ja. En ook via allerlei migranten en zelforganisaties. Dus jullie gaan echt actief op zoek? Ja, folders, ja, maar ook bezoeken van bijvoorbeeld feesten van ambassades, kerken. Diep in de haarvaten van de gemeenschappen in Nederland. Ja, heel goed. Francine, nog even tot slot. Heb je nog tips voor de mensen die nu luisteren hoe zij deze moderne slavernij kunnen herkennen en misschien nog belangrijker kunnen aanpakken? Goeie. Ik denk dat we vandaag het hadden eigenlijk over van ja, met je koop heb je ook een verantwoordelijkheid. Hè? Wat we niet kopen, wordt ook niet gemaakt. Dus je hebt altijd een bijdrage. Ik denk ook, verdiep je in zaken als consument als je hier een bijdrage aan wil leveren. kijk goed om je heen. Zijn er mensen in kwetsbare situaties? Kan je iets voor ze doen? Kan je misschien in ieder geval onze contactgegevens geven, zodat mensen weten waar ze terecht kunnen? Ja. Verdiep je in keurmerken. Wees je bewust van de wereld om je heen. Dat lijkt me een hele mooie om mee af te sluiten. Eerst gaan we nog een nummer voor je draaien. Het laatste nummer wat je voor ons hebt meegenomen. Ik was zelf heel blij toen ik dit nummer zag staan. Mm. Nummer van Dolly Parton, 9 to 5. Waarom dit nummer? Ja, ook van het lijstje van de collega's. werkgerelateerde muziek. Ja. Voor veel van onze cliënten is het geen 9 tot 5, maar wel ietsje meer. Ja. Ik ga hem voor je draaien. Dank je wel. Stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition, and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets, the traffic starts jumping with folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5. Watch him shatter. You're just a step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. You're on the same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in and the tide's gonna turn and it's all gonna roll your way. Working 9 to 5. Van Omroep Zwart. Ja, deze nacht ben ik in gesprek met Francine Winsemius van Fair Work, een bedrijf dat zich inzet voor slachtoffers van moderne slavernij. En ik praat uiteraard ook deze nacht weer graag verder met jou als luisteraar. En dat doen we aan de hand van een stelling. En de stelling die luidt: werkgevers moeten beter worden gecontroleerd door de overheid. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Wat vind jij daarvan? Ben je het daarmee eens of oneens? Laat even van je horen in die gratis NPO Radio 1-app of bel even naar 0800 1121. Heb je vragen voor Francine? Nou, ik ben heel benieuwd. Dat mag natuurlijk ook. Laat even een appje achter in die Radio 1-app of bel naar 0800 1121. Thank you. NPO Radio 1. 3 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Amerikaans hof van beroep heeft de aanstelling van een onafhankelijk arbiter in de zaak Trump ongedaan gemaakt. De zaak draait om de duizenden overheidsdocumenten die zijn gevonden in het buitenhuis van de oud-president. Trump vindt dat ze geheim moeten blijven en wilde daarom een arbiter die zou beoordelen welke documenten onderzocht mogen worden. Een rechter ging daarin mee. Maar het hof van beroep draait dat nu terug. Volgens het hof mag de staat onderzoek doen naar alle documenten die rechtmatig in beslag zijn genomen, zonder dat iemand anders daar nog naar kijkt. Het kabinet stuurt zaterdag geen minister naar Qatar om het Nederlandse elftal aan te moedigen, schrijft het AD. Oranje speelt zaterdag op het WK in de 8e finales tegen de Verenigde Staten. Afgelopen dinsdag zat minister Helder op de tribune toen Nederland tegen Qatar speelde. Haar bezoek leidde tot veel discussie vanwege de mensenrechten in het land. Volgens het AD wil het kabinet er pas over nadenken om opnieuw iemand te sturen als Oranje nog verder komt op het WK. De VVD is na boze reacties snel gestopt met de verkoop van kaartjes voor een meet and greet met Mark Rutte en Sophie Hermans. De partij had voor het 75-jarig jubileumfeest platinum tickets in de aanbieding voor €7500. Voor dat bedrag zouden leden naast de ontmoeting met de twee leiders ook VIP-plaatsen krijgen. Dat viel niet goed bij de VVD-leden. Die spraken van geldklopperij en een elitefeestje. De partij zegt dat er ook kaarten voor €35 zijn en dat het nooit de bedoeling was om geld te vragen voor een meet and greet. Sophie Hermans benadrukt op Twitter dat een ontmoeting gratis is. Ik regel de drank en Mark de bitterballen. Het weer. Veel bewolking en nevelig. In opklaringen kan het licht vriezen. Overdag veel bewolking met aan de kust af en toe zon. Hier en daar kan natte sneeuw vallen. Het wordt 2 tot 5 graden. Het weekend wordt nog wat kouder met 's nachts lichte vorst. Het is dan overwegend droog met veel bewolking en lokaal wat zon. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Voor iedereen die net inschakelt, welkom bij de Nacht van Omroep Zwart. Het afgelopen uur hebben we het onder andere gehad over de verschillende vormen van moderne slavernij. Ja, want wat is dat nou precies? En zijn het vaak dezelfde slachtoffers? En wat kunnen we doen om dit te verminderen of zelfs helemaal te voorkomen? Nou, dit deden we samen met Francine Winsemius van Fair Work. Dat is een bedrijf dat zich inzet voor slachtoffers van moderne slavernij. De Nacht van Omroep Zwart. Met Elif Kan. Ja, en ook deze nacht praat ik natuurlijk weer graag verder met jou als luisteraar. En dat doen we deze nacht aan de hand van een stelling. En de stelling van vannacht luidt: werkgevers moeten beter worden gecontroleerd door de overheid. Nou, ik ben heel benieuwd, ben je het hiermee eens of oneens? Of heb je misschien wel een vraag voor onze gast van vannacht? Je kan bellen naar 0800 1121 of app even naar die gratis NPO Radio 1 app. En dan hoor ik heel graag van je. Dus de stelling luidt: werkgevers moeten beter worden gecontroleerd door de overheid. Nou, ik hoor heel graag van je. Voordat we verder praten met jou als luisteraar en met Francine, gaan we eerst even luisteren naar spoken word artiest Esme Ousmani. Esme is vaste woordkunstenares hier op Radio 1 en ook vandaag gaat ze weer iets voor ons voordragen. Soms passen dingen niet, zoals schoenen of tupperware deksels. Of dingen die je in je koffer stopt, waardoor je die rits moet openritsen, die de koffer een extra centimeter uitzet, zodat hij echt sluit. En soms passen dingen, zoals een pyjamabroek of nog een taco of een goed boek bij een haardvuur als het koud is. Sommige dingen passen niet, zoals scholen of banen en soms vriendschappen of relaties. Maar de dingen die niet passen, die leren ons wat dan wel. We moeten ons eerst een weg door de seizoenen van ongemak slaan, waarna we ontwikkelspieren ontwikkelen. Beproevingen die ons geloof opbouwen en testen. Niemand wil de dingen die niet passen, die te strak op de verkeerde plaatsen knellen. Maar het ding met dingen die niet passen is dat we ons meestal kunnen aanpassen totdat we iets vinden dat wel past. Schoenen een halve maat groter en niet overeenkomt tupperware deksel dat de klus klaart. Een grotere koffer of minder bagage voor onderweg. Bijgestelde verwachtingen, een vernieuwde houding of een erkenning dat dingen misschien niet perfect zijn, maar werk in uitvoering. Een momentopname, een discreet punt op een onbepaalde tijdlijn. En de dingen die niet passen, die zijn tijdelijk. En die leert ons de mooiste les. Die van veerkracht. Ja, en om wat meer duidelijkheid over het stuk te geven, heeft ze ook nog een korte uitleg. Een hele goede morgen. Mijn naam is Esmee Usmani. En ook deze week heb ik weer als vaste woordkunstenaar van dit programma hier op NPO Radio 1 een spoken word tekst op maat geschreven. En deze week een tekst dat gaat over hoe je van tegenslagen je kracht kan maken. En hoe veerkrachtig we eigenlijk zijn. En ook al val je 10 keer, dan kan je alsnog 11 keer opstaan en glimlachen. Niet omdat het allemaal makkelijk is, maar omdat juist die tegenslagen zorgen dat je groeit en dat je je doelen bereikt. En daar gaat deze tekst over. Southeast streets, you're so quiet tonight. Neighbors in doors with their curtains drawn tight. And ain't nothing else I need but to know you're right. Oh, you make me feel this way. Oh, you make me feel this way, yeah. Oh, you make me feel this way. I wanna stay with you up till the sun breaks. From my window, from my isolation, I look out at the world for our freedom to come. Floor to ceiling, for the new dawn to break. Oh, you make me feel this way. Oh, you make me feel this way, yeah. Oh, you make me feel this way. I wanna stay up to you, up to the sun breaks. John walks my kid just below past our place. I'm in daydreams, still I'll give them away. Oh, I'm up here alone, I don't feel afraid. Oh, you make me feel this way. Oh, you make me feel this way, yeah. Oh, you make me feel this way. I wanna stay up with you, up to the sun rays. From my window, from my isolation, I look out at the world for a freedom to come. As lights go out and I won't cross away, John walks my kid back home before it gets late. And nothing else I need but to know you're okay. Oh, you make me feel this way. Oh, you make me feel this way, yeah. Oh, you make me feel this way. I wanna stay up with you up till the sun rays. You make me feel this way. I wanna stay with you until the sun rays. Elif Kan. De nacht van Omroep Zwart. Ja, een hele goede nacht en welkom bij de nacht van Omroep Zwart. We hebben het deze nacht over moderne slavernij en dit doen we met Francine Winsemius van Fairwork. Een bedrijf dat zich inzet voor slachtoffers van moderne slavernij. En ik praat ook graag met jou verder. Je kan bellen naar 0800 1121 of app even naar die gratis NPO Radio 1 app. Ik zei het voor het nummer al even. We hebben deze nacht een stelling en dat is: werkgevers moeten beter worden gecontroleerd door de overheid. Francine, ik heb wat berichtjes binnengekregen en ook een audio-appje. Die wil ik even graag aan je laten horen. Ja. Ik ben het er wel mee eens dat er in ieder geval meer gecontroleerd zou moeten worden. En als het goed is, is het goed. Dan is er ook niks aan de hand. En dan zie je vanzelf ook wel welke werkgevers betrouwbaar zijn en welke twijfelachtig zijn. Dan kun je daarop ook het aantal controles per jaar bijvoorbeeld afstemmen. Maar ik vind wel dat die controles er beter en meer moeten zijn, omdat moderne slavernij heel vaak verborgen is. Dus dan is het juist belangrijk om het extra te checken, zodat je het ook wel kunt signaleren waar nodig. Ja, Francine, hoe luister jij hiernaar? Ja, ik hoor hier inderdaad aandacht besteed worden aan het verborgene aspect van moderne slavernij, van mensenhandel. Ja. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Hoe krijgen we dat stuk van de ijsberg dat onder water is, hè, dus het grootste stuk van dat probleem, hoe krijgen we dat nou meer zichtbaar, ja, zodat we dat kunnen bestrijden. En ik denk inderdaad dat controles van bedrijven daar een belangrijke rol in kunnen spelen. En we weten ook dat gelukkig bijvoorbeeld de arbeidsinspectie ook meer mensen aan het aantrekken is. Het is wel zo dat deze nieuwe inspecteurs eerst allemaal opgeleid moeten worden. Dus dat duurt dan weer een hele tijd voordat je dat effect ziet. En wat daarbij dan een beetje treurig is, is dat een flink aantal jaar geleden is gedacht van, nou, en dat zijn politieke momenten natuurlijk. Mm-hmm. We kunnen best wel wat minder arbeidsinspectie hebben in Nederland. Oh ja. Ja, ja, en voordat je dat allemaal weer terug hebt, sta je als non-profit organisatie, wat wij zijn, toch eigenlijk wel weer jaren op allerlei Haagse deuren te rammen. Voordat we weer een beetje op niveau zitten waar je wilt zijn. Ja. We hebben ook een berichtje binnengekregen van Bart. Hij zegt, mensen die niet geregistreerd staan in Nederland zijn toch ook bijna niet op te sporen. Hoe zorg je er dan voor dat zij een eerlijke baan krijgen en niet worden uitgebuit? Ja, dat is lastig. Want zij mogen eigenlijk natuurlijk geen baan hebben. Mm-hmm. Maar als mensen hier toch zijn, bijvoorbeeld omdat ze ook niet uitgezet kunnen worden. Dat is bijvoorbeeld met sommige vluchtelingen het geval. Het land van herkomst wil ze helemaal niet hebben. Dan verblijven ze toch in Nederland. Je hebt dan wel een manier nodig om te overleven, te eten, te drinken, ergens te kunnen slapen. Je kan geen beroep doen op de sociale voorzieningen dan. Mm-hmm. Dus je moet ergens werken. En daar heb je dus recht op dezelfde arbeidsrechten als iedereen. En dat is dus een kwestie van dat weten als ongedocumenteerd persoon. En dat kunnen afdwingen bijvoorbeeld met organisaties als die van ons. Ja. Maar we zijn denk ik als maatschappij niet zo ver dat we zeggen van we geven ook aan mensen die geen verblijfsvergunning hebben eerlijke banen. Het zou natuurlijk wel een hele makkelijke weg zijn. Ja, want als we even kijken naar een ideale situatie, wat zou jij willen van Den Haag? Wat moeten zij doen? Ons centrale punt is eigenlijk voor de mensen die dagelijks bij ons aankloppen, dat het grote probleem is dat, zoals nu de zaken geregeld zijn, het voor hen vaak meer kost dan dat het ze oplevert als ze hun rechten willen gaan claimen. En dat is natuurlijk een hele bizarre omstandigheid. Hè? Je rechten worden hier geschonden. Maar als je gaat klagen, daar iets aan gaat proberen te doen, dan wordt je gehele situatie eigenlijk zoveel slechter dan die was, dat je denkt, nou, dan doe ik dat maar niet. Dan blijf ik maar in deze vervelende omstandigheden, want ik wil niet nog verder achteruit gaan. Bijvoorbeeld, het kan zijn dat als jij aangifte gaat doen, dat je je baan verliest. Want dan komt er, dat komt dan aan het licht dat je dat hebt gedaan. Je collega's verliezen hun baan. De werkgever gaat misschien proberen wraak te nemen. Dat zijn geen situaties waar je in wil belanden. Nee. En zo zie je dat mensen dan toch de neiging hebben om alles te laten bij wat het is. En ja, daar komt ook nog bij dat voor veel van de mensen die bij ons aankloppen, dat zij in geen enkel hokje passen. Dus dat we dan als maatschappij ook een beetje met lege handen voor ze staan. Van ja, oké, dat is een situatie. Daar kunnen we niet zoveel mee. Ja, we kunnen je baas een boete geven, maar daar word jij dan zelfs niet wijzer van. Ja. Ja. We hebben ook nog een berichtje binnengekregen van Jan. Hij reageert op de stelling en hij zegt: ik denk dat het een onbegonnen zaak is. Hoe ga je alle kleine en ook grote werkgevers controleren op elke werknemer die ze hebben? Ja. Dat lijkt me erg prijzig en een langdurige zaak waarbij veel gesjoemeld kan worden. Ja, ja. Nee, dat klopt. Dat gaat natuurlijk ook niet. Nee. Maar ik mag ook hopen dat het niet zo erg is dat elk bedrijf kwade zin heeft. Nee. Zo is het natuurlijk ook niet. En zo werkt ook de opsporing in Nederland. Zij kijken ook naar waar weten we in welke sectoren, binnen welke sectoren waar het ergste zich afspeelt. Ja, ik heb nog een voice-berichtje binnengekregen. Ik ga hem even aan je laten horen. Ik vind dat werkgevers vaker gecontroleerd moeten worden door de overheid. Omdat de werkgevers nu heel veel vrijheden hebben. En niet op elke werkplek is dat even fijn. En er is ook heel veel ziekteverzuim. Dus ik denk dat het juist beter is om dat tegen te gaan. Dat werknemers of werkgevers beter worden gecontroleerd. Wat denk je hiervan? Ja, nee, het is natuurlijk een beetje in lijn met waar we het eerder over hadden. Van, is het misschien, zijn we er misschien aan toe om meer te controleren in Nederland? Ik denk dat, dat daar echt nog winst behaald kan worden. Mm-hmm. Daarnaast het zelfreinigend vermogen ook wel een beetje gestimuleerd mag worden. Dus dat ook bedrijven zelf in hun eigen keten gaan kijken van ik wil nu dit inkopen. Ik ga ook eens om tafel zitten om te vragen van hoe zijn de omstandigheden daar? Ja, en bijvoorbeeld wij zelf als organisatie doen dat ook. Als we iets af moeten nemen, dan verdiepen wij er ons in. Wij hebben gasten, ze moeten in een hotel. Dan gaan we daar eerst indringend spreken over arbeidsomstandigheden. Ja. Ik heb nog één appje wat ik als laatste voor je voor wil lezen. Er komt heel veel binnen, maar daar hebben we helaas geen tijd voor. Een berichtje van Hans, die zegt: de EU is ook schuldig aan slavernij. Kijk maar op de weg waar buitenlanders als goedkope krachten worden ingezet. Dat iedereen in de EU dezelfde rechten en lonen heeft had al vanaf het begin geregeld moeten zijn binnen de EU. Ja, dus het idee is om binnen de hele EU de lonen en rechten gelijk te trekken. Mm-hmm. Dat zou denk ik heel veel schelen als het niet uitmaakt waar je woont. Dan krijg je in ieder geval geen stromen die daardoor veroorzaakt worden. Dus ik denk dat een richting is die best belangrijk zou kunnen zijn. Ja. Francine, ik wil jou enorm bedanken. Ga je lekker naar bed? Nou, dat denk ik toch wel, ja. Dan wil ik alvast zeggen, slaap lekker. Ik wil je onwijs bedanken voor deze avond. Ik heb weer veel geleerd en dan zou ik zeggen, slaap lekker. Graag gedaan, dankjewel. If it falls in the ocean, California's where I want to die. Can't drive any further, just the water than the sky. Take your car, get ready, we'll be driving till we feel alive. We can keep it going all day, all night. I've seen a million dreams scattered endlessly between the canyons and the stars. Oh, oh, where do we go? Lost in the dark. Okay, as long as I know you're here.

te groot is om daar een strafbaarstelling aan te koppelen. Dus je moet je voorstellen, je zit vast en je ziet de deur naar buiten openstaan. Dan is de drang om gewoon naar buiten te lopen is zo groot voor ieder mens en zo erg in zijn natuur ingebakken dat we eigenlijk het niet redelijk vinden om dat strafbaar te stellen. Als je het aan mij vraagt, vind ik het best een mooie gedachte, dat het zo in ons zit, in ons allen. Ja, daar kan je gewoon geen straf tegen bedenken. Maar ik zie jou heel bedenkelijk kijken, Bems. Ja, ik vind het een beetje apart. Ik vind het gek, want je zit met een reden, zit je vast. Mm-hmm. En als je er dan uit wil komen, dat je dan dus eigenlijk in je hele tijd dat je vastzit, kan je gewoon elke dag bezig zijn met ontsnappen. Ik denk dat je dat mentaal sowieso wel doet, zeker in het begin. Maar ik kan me voorstellen dat jij mensen in je hoofd hebt waarvan je denkt, ik mag toch hopen dat die niet ontsnappen. En ik mag ook hopen dat als ze dat doen, dat ze toch weer terug de bak ingaan. Ja. En daarom is er natuurlijk ook gevraagd, zit er dan echt geen enkele consequentie aan als je ontsnapt? Alleen wanneer je ontsnapt uit de gevangenis zonder daarbij andere strafbare feiten te plegen, is dat niet strafbaar. Maar dat is eigenlijk bijna onmogelijk. Want je moet je maar voorstellen dat je eigenlijk bijna nooit zomaar een gevangenis uit kan lopen. En als je bijvoorbeeld een ruit doorslaat om dan met een laken te ontsnappen, dan is het vernielen van die ruit strafbaar. Op dat moment als je dus een ander strafbaar feit pleegt om te ontsnappen, kan het Openbaar Ministerie je vervolgen voor het plegen van die nieuwe strafbare feiten. Daarnaast is bijvoorbeeld als je hulp krijgt van een andere gevangene, dan is het hulp geven aan het ontsnappen is wel strafbaar gesteld. Eigenlijk komt het er dus op neer dat als jij gewoon op je dode gemakje de gevangenis uit kan lopen, dat het dan niet strafbaar is. Mocht je nou tijdens je ontsnapping wel strafbare feiten plegen, ja, dan ben je in die end gewoon wel illegaal bezig. En 9 van de 10 keer is dat dus zo. Een tijdje geleden waren er ook plannen om het ontsnappen wel degelijk strafbaar te stellen. Maar dat ging niet door. Een aantal jaren geleden heeft de minister nog laten onderzoeken of een strafbaarstelling van het ontsnappen uit de gevangenis zin heeft. Maar toen hebben onderzoekers eigenlijk geconcludeerd dat dat niet zoveel zin heeft, omdat de meeste mensen die vastzitten zouden zich daardoor niet laten tegenhouden. Dus het zou het aantal ontsnappingen niet lager maken. En daarnaast is het ook zo dat het ontsnappen of die ontsnappingspogingen, die komen eigenlijk maar heel weinig voor in Nederland. Dus het is ook de vraag of het wel echt nodig is om dit strafbaar te stellen. Alledaagse vragen. Bemshi, ik vroeg jou net naar je ambitie om ooit vast te komen zitten niet. Maar waar denk je eigenlijk aan bij ontsnappen? Ja, aan de Shawshank Redemption. De film der films. Zeker. Escape from Alcatraz. Ja, de oude gouden. Zeker, ja. Nou, films dus, verhalen. Dat is ook het eerste wat er bij mij gebeurt. En nou hebben we in Nederland ook een heel bekend verhaal. Voor de mensen voor wie dat niet zo is. Hulda uit Tiel. Die is ook wel bekend als Totti. Of de lepelvrouw. Misschien dat het nu al een beetje iets verraadt. Ik zal haar even laten horen. Hier ben ik dus naar boven gekomen, uit deze tegels. Het was 's nachts om 3 uur. Toen keek ik naar buiten en ik keek naar dat raam daarboven met die witte lange gordijnen. En daar zat een man te kijken. Die zal hebben gedacht van, ik ben aan het dromen, weet je wel. 's nachts om 3 uur. Toen ben ik eruit gekomen en toen ben ik dus richting station gelopen. Ja, en zo ben ik eigenlijk dus weggekomen. Dinsdag 23 februari, dit is Brabant News. Een spectaculaire ontsnapping uit de gevangenis in Breda. Een van de vrouwelijke gedetineerden is ontsnapt via een tunnel. Mogelijk heeft ze die zelf gegraven. De vrouw is nog niet gepakt. In 2010 ontsnapte ze dus uit de koepelgevangenis in Breda door een tunnel te graven met een lepel en een verfschraper. Vervolgens stond er uiteindelijk wel weer politie voor de deur. Dus ze mocht nog even terug. Ze heeft 14 maanden haar straf nog moeten uitzitten. Dus Kelsey, in deze aflevering hebben we voor je uitgezocht waarom ontsnappen uit de gevangenis niet strafbaar is. Volgens strafrechtadvocaat Sarah Boufadis komt dat omdat ieder mens een drang heeft om vrij te zijn. En die drang die is zo groot en ook natuurlijk dat we besloten hebben om dat niet strafbaar te stellen. Wel is het zo dat wanneer je ontsnapt en daarbij strafbare feiten pleegt, dat je uiteindelijk gewoon illegaal bezig bent en dan komt er wel wat bovenop. Heb je nou ook een vraag? Dan kunnen de mensen, ja, via Instagram natuurlijk, het Alledaagse Vragen. of via de mail naar alledaagsevragen@radio1.nl. Hun eigen vraag insturen. Dankjewel. Wat kunnen mensen nog meer? Nou, ze moeten 5 sterren geven natuurlijk. Als je luistert, zeker 5 sterren. Alledaagse Vragen. NPO Radio 1. BNN Vara. Podcast. Ja, 2e uur van de Nacht van Omroep Zwart zit er alweer op. Maar niet getreurd, we hebben straks nog een heel uur te gaan. En in dat uur gaan we onder andere bellen naar Japan. Want wat is daar nou allemaal aan de hand? Nou, ben je daar benieuwd naar? Dan zou ik zeggen, blijf vooral nog even luisteren. Maar nu eerst het nieuws van 4 uur. NPO Radio 1. 4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Amerikaans hof van beroep heeft de aanstelling van een onafhankelijk arbiter in de zaak Trump ongedaan gemaakt. De zaak draait om de duizenden overheidsdocumenten die zijn gevonden in het buitenhuis van de oud-president. Trump vindt dat ze geheim moeten blijven en wilde daarom een arbiter die zou beoordelen welke documenten onderzocht mogen worden. Een rechter ging daarin mee, maar het Hof van Beroep draait dat nu terug. Volgens het Hof mag de staat onderzoek doen naar alle documenten die rechtmatig in beslag zijn genomen, zonder dat iemand anders daar nog naar kijkt. De Amerikaanse president Biden wil pas met zijn Russische ambtgenoot Poetin in gesprek als die de oorlog in Oekraïne wil stoppen. Dat zei hij op een persconferentie met de Franse president Macron, die op bezoek is in Washington. Volgens Biden is duidelijk dat de Russen het liefst heel Oekraïne willen bezetten, maar ze hebben zich misrekend, zegt hij. Een zelfportret van de Duitse schilder Max Beckmann is in Berlijn geveild voor ruim 23 miljoen euro. Dat is verreweg het grootste bedrag dat ooit op een Duitse veiling is neergeteld voor een schilderij. Het gaat om het werk Zelfportret in geel-roze dat Beckmann in de Tweede Wereldoorlog maakte. Hij woonde toen in Amsterdam omdat hij Nazi-Duitsland was ontvlucht. Het expressionistische werk is gekocht door een Zwitserse koper. Wie is onbekend? Ondanks de vroege uitschakeling van Duitsland op het WK voetbal wil bondscoach Hansi Flick aanblijven. Hij zegt dat Duitsland een goed team heeft, dat er veelbelovende spelers in aantocht zijn en dat hij er plezier in heeft. Flick heeft een contract tot en met het EK van 2024. Duitsland won gisteravond wel met 4-2 van Costa Rica, maar omdat in dezelfde groep Japan verrassend met 2-1 won van Spanje, werd Japan groepswinnaar en Spanje nummer 2. Het weer, veel bewolking en nevelig. In opklaringen kan het licht vriezen. Overdag veel bewolking met aan de kust af en toe zon. Hier en daar kan natte sneeuw vallen. En het wordt 2 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Ja, een hele goede nacht. We hebben nog een mooi uur te gaan hier bij de Nacht van Omroep Zwart. De Nacht van Omroep Zwart. Met Elif Kan. Ja, hoe kun je nou eigenlijk een burn-out herkennen en welke klachten komen daarbij kijken? Allemaal vragen die beantwoord zullen worden in de podcast van Millennial Mindfuck. Millennial Mindfuck. Keuzestress, prestatiedruk, selfies, Instagram, ZZP, burn-out, binge-watchen. Allerlei woorden die wellicht in je opkomen bij het woord millennial. We zijn super sociaal gedreven en ambitieus. Allemaal heel leuk en aardig, maar meer mensen dan ooit tevoren krijgen te maken met stressklachten of met een burn-out. Wat is het verschil tussen lekker druk en ongezond druk? En wat is het precies, een burn-out? Daarover praten we in Millennial Mindfuck. En dat doe ik met Emma Westerman. Zij is documentairemaker van onder andere Generatie Nooit Genoeg. En u kunt nog stemmen over de eerste idols met Ike Kramer. Ike is bemiddelaar van de overheid en heeft daarnaast een eigen praktijk in jongerencoaching. En Thijs Launsbach, psycholoog, schrijver en trainer. En jullie schreven met z'n drieën het boek Millennial Manifest. En zijn sindsdien experts in Nederland op het gebied van millennials en het onderwerp waar we het deze week over gaan hebben, over burn-out. Welkom allemaal. Dank je. Laten we eerst eventjes naar een klein fragmentje gaan luisteren wat betreft de burn-out. Wat er bij mij gebeurde was echt dat ik letterlijk instortte. We hadden net een hele belangrijke closing gehad van een deal. Een deal waar we een paar maanden echt druk aan hadden gewerkt. Dus echt nachten hadden doorgewerkt. Dat ik gewoon om 3 uur 's nachts naar huis ging of zo. Het was 4:30 's middags en toen was het klaar. En ik was mijn tas aan het inpakken. En het enige wat ik op dat moment dacht was... Ik wil nu naar huis. Ik moet nu rust hebben. De partner voor wie ik werkte kwam binnenlopen. Hij keek me aan en hij zei... Judith, weet je nog die zaak waar we laatst voor gepitcht hebben? Ik keek hem zo aan en ik zei ja, dat weet ik nog. En toen zei hij, we hebben hem gewonnen. We kunnen meteen weer door. En toen snapte er gewoon iets in mijn hoofd. Ik moest zo hard huilen. Echt helemaal schokkend. Als een klein kind was ik aan het huilen. Ja, Thijs, jij bent psycholoog. Waar hebben we net naar geluisterd? We hebben net geluisterd naar het verhaal van Julia Noordzij. Die vertelt in een filmpje over haar burn-out. Over haar ervaring met werkstress. En dat is eigenlijk wel een redelijk typisch verhaal. Veel jonge mensen van nu hebben te maken met stressklachten of echt met burn-out. Ik zal zo uitleggen wat het verschil tussen die twee is. Mm-hmm. Maar dat is nogal een probleem tegenwoordig. Als we naar de cijfers kijken... zien we dat inmiddels zo ongeveer 1 op de 7 mensen in het algemeen te maken krijgt met een burn-out. Onder millennials of onder de groep zeg maar tussen de 25 en de 35 is dat nog wat hoger. Dan gaan we al richting de 1 op 6 ongeveer. En dat zijn dus mensen die te maken krijgen met echt de effecten van te veel stress in hun leven hebben. Dus dat zijn behoorlijk hoge cijfers. Mm-hmm. En als we kijken naar... Wat is nou de definitie echt van een burn-out? Ja, een burn-out is eigenlijk een soort van het eindstation van werkstress. Dus werkstress kennen we eigenlijk allemaal in bepaalde mate. Nou, we weten dat dat redelijk slecht voor je is. Als je dat lange tijd daar niks aan doet en dat wel meemaakt. En als je dat lang genoeg negeert, die signalen van werkstress, zeg maar, dan heb je kans om in een burn-out terecht te komen. Een burn-out... Dat vergelijk ik eigenlijk altijd met een spier. Die kan je eigenlijk heel lang trainen om heel veel gewicht op zich te nemen. Als je dat verantwoordelijk doet en je neemt genoeg rust ertussen... dan kan je echt best wel veel vragen daarvan. Maar op het moment dat je eenmaal te veel ervan hebt gevraagd... of je hebt te weinig rust genomen en je krijgt een spierblessure... dan kan je echt even helemaal niks meer. Dan kan je die spier helemaal niet meer belasten en moet je echt heel veel rust nemen. Nou, iets dergelijks gebeurt er met burn-out. Als je dus die werkstress te lang volhoudt... dan gaat er als het ware op een gegeven moment iets... een beetje stuk aan je stresssysteem in je hersenen en in je lichaam. En dat betekent dat je eigenlijk de normale dingen... die je normaal wel gewoon kon doen, je werk... en de dingen die je normaal in je leven had... die kun je dan niet meer doen. En dan moet je echt jezelf heel erg ontzien. En dat zijn vaak hebben mensen daar toch wel gedurende een periode van maanden... zitten die dan bijvoorbeeld thuis. Of gaan die, hebben die eerst een periode van heel veel rust... en gaan die dan voorzichtig weer aan het werk. Maar ja, burn-out is dus echt... als je de dingen niet meer kunt doen die je normaal wel kunt doen. Mm-hmm. Heeft er een van ons hier, Emma, Ike, Thijs, wel eens een burn-out gehad? Nee, geen burn-out, maar wel een periode... Nou, je noemde net de Idols documentaire. Daarna heb ik toch wel een paar maanden gemerkt dat ik overwerkt was geraakt. Maar dat is niet te vergelijken met een burn-out. Nee. Dus ik kon me nog wel uiten en functioneren. Ja. Ike, heb jij wel eens last gehad van een burn-out? Nee, ik heb wel eens werkstress ervaren. Maar burn-out heb ik gelukkig nooit gehad. Ja, Thijs, wat is dan het verschil tussen werkstress en een burn-out? Of wat Emma zegt, ik was wel overwerkt, maar ik had geen burn-out. Wat is het verschil? Het is niet hetzelfde overwerkt of oververmoeid. Ik zou zeggen oververmoeid en overwerkt, dat ben je op het moment dat je dus wel te maken hebt met werkstress. Of dat een tijdje hebt gedaan. Maar nog wel je normale doen kunt voortzetten. Dus eigenlijk nog voor een echte burn-out zit. Ik zou zeggen, de grens van een burn-out is... als je dus de dingen niet meer kunt doen die je normaal wel kunt doen. Ik zou wel zeggen, als je oververmoeid bent of je bent overwerkt... is dat wel een behoorlijk teken dat je misschien een stapje minder zou moeten doen. En dat je misschien iets zou moeten doen aan je workload... of over aan wat er op dat moment in je leven speelt. Mm-hmm. Het zijn wel waarschuwingssignalen. Maar ja, als je een burn-out hebt, dan kan je dus eigenlijk echt niks meer. Ja. Om het even heel cru te zeggen, hoor. En dan echt niks als in ook je normale dingen? Dus heeft het alleen met werk te maken? Of heeft het ook met je persoonlijke leven te maken? Het is eigenlijk een soort... Ik zeg meestal werkstress, want het wordt binnen de context van werk het meest onderzocht. Maar het is eigenlijk een optelsom van alle stress in je hele leven. En daar hebben we tegenwoordig nogal veel van. Niet alleen in ons werk, maar ook in ons sociale leven. Met alle apparaten die we om ons heen hebben. Met het idee dat we alles uit ons leven moeten halen. Dus dat zijn ook allemaal factoren die bijdragen aan de stress in je leven. Ja, ik zei het ook al in de introductie. We hebben het allemaal heerlijk druk, mm-hmm. lekker druk. Ja. En dat is ook de bedoeling, want we zijn millennials natuurlijk. Mm-hmm. Maar wat is het verschil tussen lekker druk en te druk? Nou, je hebt een bepaalde mate van spanning, een bepaalde mate van stress nodig. Die helpt je presteren. En die helpt je om dingen te bereiken. En die helpt je om 's ochtends je nest uit te komen om dingen te gaan doen. Dus stress is niet per definitie slecht. Het is ook iets dat heel normaal in ons lichaam gebeurt. Maar het is, als je dus de effecten van te veel stress begint te voelen... en dat betekent dat je daar echt wel waarschuwingssignalen van merkt. Het zijn dus stress doet niet bij iedereen precies hetzelfde. Dus je moet een beetje voor jezelf erachter komen... wat nou precies stress met jou doet. Voor sommige mensen voelen dat heel erg aan hun nek of aan hun rug... Andere mensen worden juist heel kribbig naar hun omgeving toe... of worden een beetje cynisch of krijgen een beetje depressiefachtige gedachten. Kunnen allemaal tekenen zijn van te veel stress. Ja. Dus als je die dingen voor jezelf voelt... dan is het wel handig om jezelf bij jezelf te raden gaan van hey, hoe zit het eigenlijk met mijn belasting in mijn leven? Ja, Emma, wat zijn jouw stresssymptomen? Ik word kribbig, ga slecht slapen. Dus dat je 's nachts wakker wordt en niet meer in slaap komt. En ik heb geen lol meer in de dingen waar je normaal lol in hebt. Dus zodra ik dat merk, dan neem ik een stapje terug... en ga ik gewoon juist die dingen weer doen waar ik plezier in heb, wat ik weet. Mm-hmm. En door ook echt gewoon dan te denken, nou, dan ga ik nu minder werken... of echt een weekend gewoon helemaal niks doen. En meestal helpt dat al. Ja, en Ike, wat zijn jouw stresssymptomen? Wanneer ik stress ervaar... Ik heb een hele lage stresstolerantie zelf. Ik krijg het heel erg benauwd. Dus maar echt letterlijk? Letterlijk, alsof mijn keel wordt dichtgeknepen. Iemand op mijn borst zit. Dus echt er komt een soort van de puber in mij komt boven. En hoe resulteert dat zich? Zeg maar, naar je omgeving? Hebben die er last van? Of heb je er zelf voornamelijk last van? Ja, ik heb er zelf last, maar omgeving ook wel. Want ik ben wel iemand die, zodra ik een bron van stress heb... die zo snel mogelijk probeer weg te werken. Dus daar kan mijn omgeving ook wel wat van merken. Ja, ik wil straks echt van jou weten hoe je hiermee omgaat... wat betreft je werkomgeving. Maar Thijs, nog heel eventjes terug naar jou. Hoe kan het dat millennials hier heel veel last... Het is echt, we noemen het hip, een burn-out hebben. Ja. Tenminste, dat hoor je wel eens in de wandelgang. Het is echt een millennial ding. Hoe komt dat? Er zijn behoorlijk wat redenen voor, denk ik. En een aantal van die redenen hebben te maken met de tijd waarin wij zijn opgevoed. En de tijd waarin we nu leven en de kenmerken daarvan. Ik denk wat millennials kenmerkt is dat ze vaak ontzettend hoge eisen aan zichzelf hebben en aan hun omgeving hebben. En daarbij het idee hebben dat ze pas meetellen als ze iets wonderbaarlijks presteren. Dus dat hun normen voor wanneer je heel erg succes bent, liggen nogal hoog. Dat betekent dat je ook nogal de neiging kunt hebben om jezelf, om heel veel dingen tegelijk te gaan doen. Om eigenlijk de hele tijd allerlei lijntjes uit te gooien en niet echt te focussen op één ding. En dat betekent ook weer dat je de hele tijd moet switchen tussen taken. We weten dat dat vrij stressvol is. Nou, een andere is FOMO, Fear of Missing Out. Het idee dat het leven altijd ergens anders is en dat je dus zoveel mogelijk moet meemaken. Ik weet niet of je wel eens geprobeerd hebt om op 3 feestjes op 1 avond te bezoeken. Ja, daar is echt geen reet aan. Er is echt geen reet aan. Dan sta je op het ene feestje en dan wil je alweer naar het andere feestje. En dan ben je bang dat je te laat komt. En dan ben je op dat andere en dan denk je, het was net eigenlijk leuker. Ja. En iedereen knikt hier ook. Ja, en je regent ook nog eens 3 keer nat en zo. Dus dat je maakt er eigenlijk niks van mee. Maar het idee is vooral heel leuk. Volgens mij was een van die feestjes toen van mij, of niet? Waar je toen langs zeilde. Ja. Daar moeten we het straks nog maar eens over hebben. Maar volgens mij mogen we dus wel naar iets minder FOMO en iets meer FOBO. Dus Fear of Burning Out. Dat is namelijk best wel belangrijk. Daarna speelt er nog iets dat we nogal de neiging hebben als generatie om ons succes naar buiten toe heel erg te tonen. Mm-hmm. En ons heel erg te laten voorstaan op wat we allemaal presteren en hoe leuk ons leven is. Maar als het een keer wat minder goed gaat, of als we onze doelen niet bereiken, dat heel erg onder de pet te houden. Dus we zullen ook moeilijker. Ik denk wel eens dat we lastiger gesprekken hebben waarin we kwetsbaar zijn naar elkaar toe. En we ook kwetsbaar durven zijn over onze fouten en de dingen die niet lukken. Dat betekent dat we juist nogal de neiging hebben om op dat soort punten niet echt een supportsysteem te hebben. En dat werkt ook niet echt in ons voordeel wat betreft stressbestendigheid. Ja, en is het ook een generatieding? Ik heb het hier wel eens over, bijvoorbeeld weer met mijn opa en oma, waar ik veel mee praat. En die snappen dit echt niet. Weet je, vroeger had je geen burn-out. Bestond het vroeger, burn-out? Dat is een beetje moeilijk te zeggen. Het wordt ook nogal veel in Nederland gediagnosticeerd en niet zozeer internationaal gezien. En dat heeft een beetje te maken met wat we nou als de kenmerken daarvan zien. Dus ik denk dat veel van die dingen vroeger zijn weggeschreven als angststoornissen of als depressieve stoornissen. Of als in Amerika heb je niet zo heel veel burn-outs, maar heb je dan nervous breakdowns. Dat is daar de variant die ze daar hebben. Dus dat heeft een beetje te maken met hoe wij het herkennen en wat we als kenmerken daarvan zien. Omdat de ene burn-out ook de andere burn-out niet is. Hè. Dus het komt gepaard met verschillende symptomen voor verschillende mensen. Dat maakt het wat lastiger. Maar ik denk dat het ook heel erg te maken heeft met de eisen die ons leven aan ons stelt. Mm-hmm. Die sowieso de eisen op je werk. Maar ook waar we allemaal in ons leven allemaal niet aan moeten voldoen tegenwoordig. En ook dat we eigenlijk elk moment dat we even niks te doen hebben, of even onze brein rust zou kunnen hebben, vullen met allerlei informatie. Ja. Dus met de notificaties van je WhatsApp of toch even snel het nieuws lezen. Dus we neigen ook naar wat minder tijd hebben voor het integreren van gedachten of kunnen nadenken over dingen. Mm-hmm. En we weten ook dat dat heel erg een belangrijke beschermende factor is. Dus als je genoeg tijd hebt om ook gewoon niet met dingen bezig te zijn en na te denken over dingen. Ja, Ike, jij hebt een praktijk in jongerencoaching. Kom jij het vaak tegen, burn-out of burn-out klachten? Ja, zeker. Je komt het dus bij millennials, zie je het. En tegenwoordig zie je zelfs al bij middelbare scholieren burn-out verschijnselen. En hoe ziet dat eruit bij middelbare scholieren? Is dat een beetje hetzelfde? Bijvoorbeeld een sterke angst om toetsen niet te halen of om te zakken voor je examen. Ook natuurlijk wat je niet alleen bij millennials, maar ook al bij tieners ziet, is dat ze helemaal volgepland zijn. Dus ze hebben niet alleen school, wat min of meer een fulltime baan is. Hè. 38 uur, daar kom je makkelijk aan als middelbare scholier. Maar daarnaast hebben ze hockey, ze hebben een bandje, ze hebben een vriendengroep. Ze hebben nog een extra sport. Ze hebben nog creatief. Ze gaan met hun ouders dingen doen. Dus daar zie je dat ook al. Mm-hmm. Laten we het nu eventjes heel erg op onszelf gaan betrekken, op de millennial. Mm-hmm. Hoe voorkom je een burn-out en hoe ga je ermee om op je werk? We hebben natuurlijk, sommige van ons werken voor een baas, sommige zijn ZZP'er. Dat is natuurlijk heel lastig. En ook wel, ja, daar hangt toch wel ook een zekere taboe om. Ja, zeker. Dat is een van de, wat Thijs ook zegt, we praten er weinig over. Toegeven dat je een burn-out hebt gehad is eigenlijk een soort professionele zelfmoord. Mm-hmm. Want welke baas wil iemand die, als je er te veel druk op legt, een burn-out krijgt? Ja. Dus dat het wordt ook geheim gehouden. Ja. En dat is iets wat wij ook met het boek en met dit soort activiteiten proberen te doorbreken. Dat het taboe er ook vanaf gaat. Ja, voorkomen van een burn-out. Dat is een hele cruciale vraag. Ik vind dat FOBO vind ik wel een mooi begrip. Twee verschillende situaties, werken voor een baas, werken voor jezelf. Ik denk dat ook dat het risico op een burn-out in die situaties uit een andere hoek komt. Mm-hmm. Maar laten we even beginnen met de situatie van werken voor een baas. Nou, ik denk de eerste manier waarop je een burn-out voorkomt is dat je zit je lekker in je vel. Ben je bezig? Zit je op het pad waar je op wilt zijn? Dus de manier waarop je werkt, de manier waarop je geld verdient, die moet aansluiten op wie jij bent, op je karakter, op je behoeftes. Als dat niet zo is, dan is natuurlijk het risico dat je stress gaat ervaren, omdat je dingen moet doen die je niet leuk vindt, is heel erg groot. Nou, wat je ook kunt doen, is bijvoorbeeld en voor een baas werken en daarnaast nog met je start-up bezig zijn, is een manier, dat zie je bij veel millennials natuurlijk ook, dat ze meerdere ambities hebben, is aan de ene kant een goede manier om daarmee om te gaan. Maar tegelijkertijd, als je weer te druk krijgt, heb je ook weer het risico op stress en dus op een burn-out. Dus ik denk die keuze, wat doe je met je leven, dat die heel fundamenteel is in het voorkomen van een burn-out. Nou, bijvoorbeeld ikzelf. Ik ben al lang eigen baas. Maar ik heb in het verleden geprobeerd voor een baas te werken. Ik heb ook als advocaat gewerkt en als consultant. En dat was een prima job, maar het was ook heel stressvol. Omdat je veel targets hebt. Ja. Je moet als advocaat moet je declarabele uren maken. Als consultant moet je klussen binnenhalen. Er zat heel veel druk, heel veel stress in dat werk. Nou, om een voorbeeld te geven. Toen ik als advocaat werkte, was mijn patroon, de senior advocaat waar ik voor werkte. Dat was een hele een top bestuursrechtadvocaat. Maar dat was ook een heel gespannen, beetje gestrest type. En die had een bepaalde manier van werken die helemaal niet goed werkte voor mij. Waar ik moeilijk om mee kon gaan. Bijvoorbeeld, alle documenten die ik schreef, die moest ik aanleveren in opgemaakte vorm. Dus niet een Word documentje naar een mailen. Ja. Maar een uitgeprinte A4'tjes in een bepaald lettertype. Bijvoorbeeld punt 12 Times New Roman. Anderhalve regelafstand. Uitgeprint. Mooie alinea's, et cetera. Dat is wat voor hem werkte. Om op die manier die teksten te krijgen. Vervolgens schreef hij in een soort micro-doktershandschrift. Schreef hij alle feedback en kritiek schreef hij erbij. Heel klein. En dat was nogal wat. Dus dat moest allemaal tussen die regeltjes gepropt worden. Maar nu kwam hij. Ik kon zijn handschrift niet lezen. Ja. En dat was super stressvol. Dan moest ik naar zijn secretaresse toe om dat handschrift te ontcijferen. Maar dan kwam hij. Zijn secretaresse kon het handschrift ook niet lezen. Dus dat. En dat was een hele drukke man. Dus dan kan je niet even weer naar hem toe lopen van wat bedoelde je? Wat staat hier nou? Want dat vond hij dan ook weer vervelend. Terecht. Dus dat creëerde heel veel stress voor mij, omdat ik heel veel tijd daaraan kwijtraakte. Maar het was mijn baas, dus ik moest me aanpassen. Dus het handschrift van een slordige advocaat zou al een zaadje kunnen zijn voor een eventueel dat was een bron van stresslevel. Ja, dat was een bron van stress. En dat was iets waar ik zeg maar moeilijk mee om kon gaan. Nou, ik heb dat ook een tijdje volgehouden, maar op een gegeven moment trok ik het ook niet meer. Dus het gebeurde er van alles in dat kantoor, dat sprong uit elkaar. En toen was de vraag, wil ik verder als advocaat? Moest ik eigenlijk weer nog, want ik was nog in opleiding, hè? Dus als advocaat stagiair moet ik weer naar de volgende toe. En toen heb ik voor mezelf besloten eigenlijk, nee, ik ga weer terug. Ik word weer eigen baas, want dat was ik daarvoor ook al. Dus ik had ook nog vergelijkingsmateriaal. Dat gevoel van vrijheid en die gevoel van druk. Mm-hmm. Dat gevoel van druk om voor een baas te werken. Dus die keuze was snel gemaakt. Nou, dan heb ik even terug naar werken voor een baas. Drie manieren waarop je voorkomt dat je een burn-out krijgt. Nou, dan komt-ie. En dit is echt super praktisch. Ja? Ja, hang aan je lippen. Eerste is, als je begint met een nieuwe job, dan zijn de meeste mensen geneigd om echt keihard vol te gaan. 100% vanaf het begin je best doen. Mijn tip is om dat niet te doen. Als je begint met een nieuwe job, moet je op 60-70% van je kunnen gaan zitten aan het begin. Waarom? Niemand weet wat jouw niveau is. Dus die ruimte is er. Niemand heeft dat door. Omdat je op 60-70% begint, heb je wat meer ruimte en kun je gewoon wat relaxter beginnen. Plus, je baas die verwacht ook dat jij je gaat ontwikkelen in dat werk. Dus dan kun je naar die 100% toe werken. Terwijl als jij op 100% begint en ze verwachten dat je efficiënter gaat werken, moet je dus eigenlijk boven je niveau gaan zitten na een paar maanden. Dus mijn tip is, als je begint ergens, gun jezelf die rust en ruimte om relaxed te beginnen en ga gewoon op 60% van je niveau zitten. De tweede tip is, kijk heel goed naar hoe je baas, bijvoorbeeld de manager, hoe die werkt en wat voor die persoon belangrijk is. Wat is het beste moment op de dag om advies te vragen? Hoe beoordeelt die persoon of jij je werk goed doet? Als je dat goed weet, kun je efficiënter werken en ook makkelijker indruk maken. Wat zijn de sterke en zwakke punten in de manier waarop die baas werkt? En wees strategisch in de manier waarop je communiceert. Want dat is het punt. Je moet omgaan met het werkritme en de werkmethode van andere mensen. Ja. Dat hoeft voor jou helemaal niet te werken. Daar komt stress vandaan, denk ik, vaak op de werkvloer. Dus daar strategisch in zijn en daarover nadenken. Nou, dan de derde is, ja, tuurlijk, creëer je eigen ritme en bewaak je grenzen. Weet je, werken, een fulltime baan ook, is een marathon. Het is geen sprint. Als jij 5 dagen in de week, 8 uur per dag werkt voor een baas, dan moet je ervoor zorgen dat je iedere dag ook weer je batterijen kunt opladen. Als jij geen zin hebt om met je collega's in de pauze een rondje te lopen. Ik weet niet of jullie dat verschijnsel kennen. Nou, ik vond het verschrikkelijk. Mm-hmm. Maar dan moet je een rondje lopen met je collega's over de afdeling of zo? Ja, nee, iedereen kijkt hier heel verbaasd. Ja. Nee, maar in de pauze een rondje lopen met je collega's. Dat is een typisch verschijnsel voor mensen die op een kantoor werken. Ik had er heel veel moeite mee, want dan kon ik niet loskoppelen in de pauze. Ja. En wat mij heel erg geïnspireerd heeft, is een voorbeeld van een iemand. Ja, ik kende hem zelf niet, maar het was een vriend van een vriend. Die had een topjob in Den Haag. En die ging iedere pauze, in de middag, ging een uurtje zwemmen. Dat was een zwembad in de buurt. Liep hij naartoe, uurtje zwemmen en dan kwam hij weer terug. En dat werkte perfect, want hij koppelde daardoor even helemaal los van zijn werk. Laadde zichzelf weer op en kwam weer daarna weer terug, fris. Misschien een beetje met wat een chloorgeur om zich heen. Kwam hij weer terug op zijn werk en kon hij weer de tweede helft van de dag lekker aan de slag. Emma, ik zie jou knikken. Is dat herkenbaar voor jou? Ja, ik zit net te denken. In onze familie wordt dat lorren genoemd. Lorren? Lorren, dat is een werkwoord. En lorren... Maar dat woord bestaat niet echt. Dat echt is, ja, ja, nou, bij ons wel. Dus, okay. Ik ben aan het promoten. Nee, lorren is zonder enige gêne en zonder schuldgevoel helemaal niks doen. Dus heel drukke baan hebben. En dan gewoon zonder schaamtegevoel ook zeggen... ik ga een dag gewoon helemaal niks doen of een uur niks doen. En daar ook gewoon helemaal oké mee zijn. Ja. En jezelf dat gunnen. En dat is heel gezond. Ja, ik vind voornamelijk die tip 1... dat klinkt heel raar, want het klinkt als een hele logische... en een hele goede tip. En aan de andere kant klinkt het ook een beetje fout of zo. Ja, zeker. Dat zijn de beste tips, toch? Ja. Maar ligt dat aan mij of hebben jullie dat ook? Van, wow, pak maar even door op 60% in het begin en dan... Thijs? Ik vind hem eigenlijk wel heel verstandig. Ja. En, de verwachtingen over je iets naar beneden terugbrengen... dan kan je altijd mensen nog verrassen namelijk. Dat is, ja, ik heb er zelf nog nooit zo over nagedacht... maar ik ga het gewoon denk ik de volgende keer doen. Dus de volgende podcast die we opnemen doe ik voor 60%. Kom jij gewoon 10 minuten later. Is goed, oké. Hey, ja, dit zijn allemaal situaties die jij omschrijft... voor als je voor een baas werkt. Maar wij millennials werken ook heel veel voor onszelf. Ja. Ik gun mezelf niet echt... ziek zijn bestaat niet, bijvoorbeeld al. Nee, hoe, klopt. Ga ik ervoor zorgen dat ik geen burn-out krijg? Hoe gaat Thijs ervoor zorgen, gaat Emma ervoor zorgen en jijzelf? Ja, ja, inderdaad. Dus de situatie dat je eigen baas bent, is anders. Ja. Dan komt denk ik ook de stress en de risico's op een burn-out uit een andere hoek. Nou, 3 tips om als eigen baas een burn-out te voorkomen. Nou, eerste is dat je een toekomstplan en een duidelijk doel voor jezelf moet hebben. En een doel, een strategie en een planning zijn cruciaal, denk ik, om structuur te geven en om een ritme te vinden, ook als ZZP'er. Eerste is, dat moet op papier staan. Sowieso, als het in je hoofd zit, moet je dus tijd en energie besteden in je hoofd over waar je naartoe wil, et cetera. Nou, daar ben je dan iedere dag mee bezig, kost heel veel energie. Ik zou zeggen, zet het mooi op een, maak een moodboard of wat dan ook. Zet het in ieder geval uit je hoofd op papier. Dus bijvoorbeeld, ik wil heel veel geld verdienen, dat is geen doel. Waarom dat is een ambitie. Okay. Het is niet concreet genoeg. Als jij zegt, ik wil 50.000 euro omzet hebben dit jaar, dat is een doel. Ja. Dus dat verschil is denk ik heel belangrijk voor stress. Want heel veel geld verdienen, dat wat, heb wat je nooit. Veel geld, ja, wat is veel geld? Dus dan weet je niet wanneer Kijk, je je doel Thijs. Hebt gehaald. Nee. Hè? Ja. 50.000 euro omzet kun je gewoon bereiken. Mm-hmm. En dat moet je dus concreet maken voor jezelf. Nou, zelf ben ik dus, ook als het om strategie gaat, bijvoorbeeld ik ga veel netwerken, is een ambitie, is geen doel. Ik ga naar 3 borrels en ik geef 500 euro aan Facebook-ads uit. Dat is een concreet doel. Dat kun je gewoon bereiken. Weet je wanneer je het hebt? Minder stress. Zelf ben ik groot voorstander van een papieren agenda. In ieder geval een agenda. Mag ook digitaal. Ik hou zelf van een papieren agenda waar ik lekker in kan bladeren. En een overzicht heb wanneer ik dingen doe. En ook als er dus te veel in die agenda staat. Dan is het tijd om misschien een paar van die dingen een paar weken uit te stellen. Nou, tweede is, Thijs zei het net ook al, heel belangrijk. Laat je niet gek maken door al die succesverhalen die je op social media ziet. Je hoeft niet superrijk te zijn om een leuk leven te hebben. Meer nog, ze hebben dat onderzocht. Mm-hmm. En dat er eigenlijk boven de 60.000 euro per jaar geen verschil meer is. Ja. Als je dat verdient, dan als je meer gaat verdienen dan dat, heeft dat geen impact op je geluksgevoel. Hey Emma, wat voor agenda heb jij? Ik heb een papieren agenda. Een papieren agenda? Ja. Thijs? Ja, ik heb heel lang een papieren agenda gehad. En dat ook nogal gepredikt naar andere mensen dat dat een goed idee zou zijn. Maar ik ben inmiddels overgestapt op een digitale agenda die voor mij heel goed werkt. Ja, en nou Emma, jij bent ook ZZP'er. Herken je in de tips die Ike geeft? Ja, zeker. En zijn ja. ze goed kan je er naar leven, naar die tips? Is het goed te handhaven? Volgens mij wel. Ik denk dat het heel goed is om jezelf te dwingen om die doelen te stellen. Dat geeft inderdaad die rust. Nou, en ik merk zelf daarnaast ook dat het heel fijn is om af en toe ook gewoon jezelf te behandelen alsof je wel voor een baas werkt. Dus om elke keer te denken, ik ga echt nu mijn telefoon uitzetten, de werkdag is voorbij. Omdat je ook de neiging kan hebben, omdat je toch voor jezelf werkt, om gewoon 7 dagen door te knallen, altijd bereikbaar te zijn, al je mailtjes te blijven behandelen. Ja. Dus voor mij is dat altijd nog wel een valkuil. Heb je daar nog een tip voor, Ike? Dus om hoe je afstand neemt van dat werk, bedoel je? Ja, daar heb ik ook wel een tip voor. Moet ik hem even bedenken nog? Ja, dat is goed. Gaan we ondertussen eventjes naar Emma. Want hoe ga je eigenlijk om met iemand die een burn-out heeft? Daar vraag ik me ook, dat vraag ik me ook af. Moet je diegene helpen? En zo ja, hoe? Ja, nee, dat is een hele goede vraag. Ik heb vorig jaar kwam ik in aanraking met een burn-out doordat een hele goede vriendin van mij, dat is ook mijn huisgenootje, en die belandde in een burn-out. En dat was een hele aparte ervaring. Kan je omschrijven hoe dat zich, hoe dat voor jou was? Wat je zag aan haar? Ik kan een situatie schetsen. Ik was op een gegeven moment, dat was in het begin van haar burn-out, en ik was een weekend weg geweest. Vrijdag weg, ik kwam zondagavond terug en het huis zag er nog precies hetzelfde uit. Zij zat op de bank, onder dezelfde deken, op hetzelfde hoekje, en met naast haar nog steeds dezelfde kop thee. Nou ja, leeg nu, maar dezelfde kop. De keuken stond vol met afwas. En verder was er niks veranderd. Het stonk, het rook raar. Mm-hmm. het rook naar verdriet. Dat is het enige wat ik eraan kan geven aan de geur. Het is een beetje zuur, hè? Zuur, ja. Verdriet ruikt zuur. Het is een heel menselijke geur. Ja, het is heel raar te omschrijven. Mm-hmm. En ik stond daar in de kamer en ik wist eigenlijk even niet wat ik moest doen. Ja. Want dat is hetgene van, zeker als iemand je dichtbij staat. Deze vriendin, die ken ik al heel lang, die wil je helpen. En alles doen om haar eruit te halen. Maar dat is het eerste waar ik achter kwam. Je kan iemand niet helpen. Dus je kan iemand niet jouw tips en jouw bevindingen geven of iemand omhoog sleuren. Het is het proces van die ander. Ja, en wat deed het met jou? Ik vond het heel confronterend, omdat ik voelde me heel machteloos daarin. En ik heb van tevoren ook echt gedacht van, hoe ga ik ervoor zorgen dat ik zelf niet word meegesleept in die burn-out. Dus ik heb ook gezorgd voor een eigen support system van vrienden, waarbij ik ook even mijn verhaal heel open kon doen. Ja, ik kijk heel even tussendoor naar Thijs. Kan dat? Is een burn-out besmettelijk? Kan je opgaan in iemand anders? Niet dat ik weet. Je kan wel opgaan in een soort sfeer waarin juist nogal wat van je verwacht wordt. Ja. Waarin je elkaar, waarin het aantrekkelijk wordt om jezelf voorbij te rennen. Maar ik denk dat het wel heel belangrijk is om de feedback van anderen te horen over hoe het met jou is. Mm-hmm. Want een van de dingen die we weten dat er gebeurt bij mensen met een burn-out is dat ze minder goed gaan nadenken over wat ze wel en niet zouden moeten doen. Dat is eigenlijk heel onhandig. Dus daar heb je eigenlijk andere mensen voor nodig. Ik heb dus veel gepraat met mensen die een burn-out hebben en die zeggen dus vaak, ik had zelf niet door hoe ver ik al was hierin. Maar toen ik dat van anderen hoorde, toen schrok ik daar zelf van. En toen bedacht ik me van, hoe gaat het eigenlijk met me? Dus vaak heb je wel dus andere mensen om je heen nodig die dus je spiegelen en zeggen, zou je niet iets rustiger aandoen? Ja, Emma, jij was diegene dan, naast iemand met een burn-out. Hoe heb je dat aangepakt? En we hebben eigenlijk van tevoren ook echt afgesproken, we gaan ook echt eerlijk zijn. Ik vooral ook dan in dit geval naar haar. Wat inhoudt inderdaad dat spiegelen. Dus op het moment dat zij enorm aan het ranten was over iets, bijvoorbeeld, of en daar te ver in doorging, of ik zag haar te ver wegzakken, in een dip of wat dan ook, om daar toch wel te mogen zeggen van haar van, ik zie dit gebeuren. Zonder oordeel, dus om niet ook meteen een oplossing aan te dragen, maar om het echt te benoemen. Mm-hmm. En ik heb later ook van haar gehoord, dat heeft heel erg geholpen. Juist doordat het niet belerend werd. En ook in het voorbeeld van, wat doe je als je in zo'n woonkamer komt en iemand zit daar onder een dekentje op de en je ruikt plek, verdriet. En ik ruik verdriet. Ik heb toen een raam opengezet. Dat is het enige wat ik kon bedenken. En dus ben letterlijk. Huis letterlijk gaan opruimen. En ik heb een nieuwe kop thee naast haar gezet. En toen ben ik mijn koffer gaan uitpakken. Ja. En een paar dagen later, toen kon zij uiteindelijk vertellen wat er precies dat weekend dan aan de hand was. Ja, we lopen al een beetje tegen het einde van deze aflevering over burn-out. Maar ik wil eigenlijk nog heel even in de groep gooien. Waarom is het nog steeds, of wat moet er gebeuren om deze taboe eigenlijk nog meer te doorbreken. Want inderdaad, Ike, jij zei net al, voor een werkgever is het natuurlijk helemaal niet aantrekkelijk. Dus je zal het ook eerder niet zeggen dan wel. Emma, ja, niemand wil weten, wil horen, je ruikt naar verdriet. Wat moet er gebeuren als mensen zich nu luisteren en die herkennen zich hierin? Die denken, godverdomme, misschien zit ik er ook wel tegenaan. Wat moet er gebeuren? Ja, nou, ik denk, ja. Er, sowieso is het dus iets wat, en daar zullen denk ik Thijs en Emma het ook wel mee eens zijn. Het is iets wat wij als generatie min of meer zelf moeten gaan oplossen. He, andere generaties hebben dat ook ervaren. Maar wat je al zei, die denken van, wat loop je nou over te zeuren? Is gewoon hard werken, heet het toch? Ja. Of presteren, zo heet dat toch? Van hard werken is nog nooit iemand doodgegaan. Precies, ja. Dus dat is, het is iets waar we wel met elkaar gewoon over moeten gaan praten. En ook gewoon een manier vinden om een balans te vinden tussen werk en de rest van ons leven. En een balans te vinden tussen die hoge verwachtingen die we van onszelf hebben. En gewoon wat je door de week doet, hoe je je tijd besteedt. Dus denk ik, experimenteren met verschillende vormen van werk. Verschillende ritmes vinden, uitproberen, kijken wat voor jou werkt. En als het werkt, dat gewoon volhouden. En na een half jaar, als je toch weer die stresslevels langzaam omhoog zijn gegaan, misschien weer op een andere manier gaan werken. Thijs, waarom moeten we ons niet schamen voor een burn-out? Omdat het denk ik gewoon heel erg bij de manier van werken hoort tegenwoordig. Omdat het pas echt... Ik denk dat we toe moeten naar een soort mentale shift. Naar dit is echt iets dat je zou moeten voorkomen. Want als je er eenmaal in zit, zit je er gewoon een half jaar tot een jaar aan vast. En dat is echt onwijs zonde op heel veel verschillende manieren. Dus om dat te voorkomen, en ik denk dat inmiddels het probleem wel duidelijk is, moeten we daar gewoon echt met elkaar over praten. En dat kan binnen bedrijven, dat kan binnen vriendengroepen. En dat gebeurt ook veel meer. Dus er is heel veel media-aandacht nu voor. Maar dat is iets dat we moeten blijven doen. Dat is de enige manier waarop we daar op een goede manier mee om kunnen gaan en goed voor elkaar kunnen zorgen en voor onszelf kunnen zorgen. Ik wou nog wel één ding zeggen. Had ik nog niet helemaal gehoord, maar ik moest denken aan iets dat een psychologische held van mij, Jordan Peterson, zei. Over dan mensen die bij hem binnenkomen met allerlei psychologische problemen. Die komen dan, ja, mijn leven zit heel ingewikkeld en mijn verwachtingen. En dan zegt hij vaak eerst, oké, even een stap terug. Slaap je genoeg? Eet je gezond? Sport je voldoende? Drink je niet gewoon onwijs veel koffie? Hoe zit het met je alcohol- en drugsgebruik? Mm-hmm. Vaak als je aan dat soort basisdingen werkt, gaat het met je psyche ook al snel een stuk beter. Dus als je nou zit te luisteren en denkt, oh, jee, ik hou het helemaal niet zo heel erg vol en ik ben onwijs druk. Dat zijn dingen, hele makkelijke dingen waar je even eerst op kunt letten, die echt een enorm verschil maken. Waar je misschien niet zo snel aan denkt, maar die ook in hoe je denkt en hoe je met je hoofd zit heel veel verschil maken. Ja, Emma, is jouw vriendin jouw huisgenoot? Is die er overheen gekomen? Ja, daar gaat het goed mee. Die is hersteld en die is weer aan het werk. Het is nog steeds wel een zwak puntje. Mm-hmm. Maar we hadden het er gisteren over, want ze vond het ook oké dat ik het er hier over had. Ja. En toen zei ze wel, ja, het is wel heel goed om even te zeggen dat een burn-out, ze zei, het is het fijnst als mensen je niet behandelen als een lopende burn-out, maar nog steeds als die persoon die je bent. Ja. Inclusief de eerlijkheid, inclusief de harde grappen af en toe. Of gewoon heel erg veel humor. Dat heeft ons er ook echt doorheen gehaald. Echt keihard te lachen als zij de oven op 350 graden zetten om broodjes te bakken. Of dat ze de eerste dag met een burn-out begon door het kopen van echt een stapel boeken. Echt van, heb ik jou daar? En ze wilde gaan leren hoe je moest niets doen door het lezen van een boek over niets doen. Oké. En het hielp heel erg om haar daar heel erg even hartelijk om uit te lachen. Waardoor ze dacht, oh ja, wacht even, ik ga gewoon een duinwandeling maken. Dat helpt ook. Ja, inderdaad. En vooral niet voor schamen. Thank you. bua. Lu tua wunu wek lue. Lu tua wunu wek lue. Oh, namakamwe. Yeah. Ngai namakamwe. Yeah. Oh, namakamwe. Yeah. Ngai namakamwe. Munu para kileba chuliba. Het is tijd voor Wakker in het Holst van de Nacht. Elke uitzending bellen we met iemand in een ander land die op dat moment nog of al wakker is. En deze nacht bellen we met Gonneke Nakazawa vanuit Japan. Een goedemorgen nacht. Hoe laat is het daar? Het is hier middag. Het is 1:15. Dus ik ben gelukkig niet midden in de nacht wakker zoals jullie. Nee, je hebt gelukkig niet de wekker voor ons hoeven zetten. Maar we zijn wel ontzettend blij dat we je even mogen bellen. Gonneke, neem eens even mee naar de voorpagina van de krant. Wat staat daar? Goh, ik lees eigenlijk nooit de krant. Maar ik denk dat er staat dat Japan vannacht, voor ons vannacht, de voetbalwedstrijd heeft gewonnen. Oh ja. Want dat was natuurlijk nogal een verrassing. Het was tegen Spanje, geloof ik. En iedereen had verwacht dat Spanje zou winnen. Mm. En onverwacht toch Japan gewonnen. Dus daar werden wij vanochtend mee wakker. Met een blij gevoel, vooral mijn man was daar blij om. Dus, Ja, is Japan nou eigenlijk een beetje een voetballand? Nee, vooral honkbal is hier ontzettend populair. Dat is hier constant op televisie. En voetbal ook wel, maar niet zoveel als in Nederland. Ben je dan een fan van Japan of juich je toch stiekem ook voor Nederland mee? Nou, als Japan tegen een ander land moet spelen, dan ben ik voor Japan. Maar als ze tegen Nederland moeten spelen, dan ben ik toch voor Nederland. Nou, heel goed. Hey, ik heb ook gelezen dat Japan weer open is gegaan, hè, 11 oktober, voor toeristen. Ja. Hoe gaat dat nu daar? Ja, op zich best goed. Ik merk echt meer toeristen hier, meer buitenlanders. Sowieso, Japan is een heel homogeen land. Dus als de mensen met een andere huidskleur rondlopen, dan zie je dat nogal snel. Dus ik merk het echt veel meer dat de toeristen weer terug beginnen te komen. En ik vind dat wel fijn. Ja, want hoe kijkt de bevolking daarnaar? Nou ja, een deel van de bevolking vindt het wel goed, maar Japan is ook vrij xenofoob. Dus vooral toen de grenzen nog dicht waren, was er heel erg het idee van, oh, de buitenlanders nemen corona mee. En die grenzen moeten echt dicht blijven. Helemaal in het begin van de pandemie was het zelfs zo dat mensen in de metro niet naast je gingen zitten. Oh, ja. Dat ze liever gingen staan en de stoel naast je vrij zouden laten. Dus ze zijn nog een beetje xenofoob. Naar buitenlanders toe. Niet iedereen hoor, maar je merkt dat wel, dat ze wat voorzichtiger zijn. En dat toch wel dat idee heerst van, oh jee, als de buitenlanders weer komen, dan komt corona ook weer hier naartoe. Ja. Terwijl het hier natuurlijk ook gewoon is geweest en ook niet is weg geweest. Dus onzin natuurlijk. Ja, want weet je hoe het momenteel staat met de coronacijfers? Het gaat omhoog hier, dat weet ik heel goed, want het wordt elke dag op nieuws aangekondigd. Nog steeds. Japan is een van de weinige landen volgens mij die dat nog bijhouden, het aantal besmettingen. Dus dat wordt nog steeds op het nieuws laten zien en het gaat weer omhoog. Ik bedoel, het is ook logisch, het wordt hier ook winter. Maar aan de andere kant is er ook weer een reiscampagne gestart, ik geloof vorige maand. Waarmee je dus als inwoner van Japan korting kunt krijgen op hotelovernachtingen en dat soort dingen. Dus we stimuleren dus van ga reizen. Maar aan de andere kant is er op televisie nog van, oh, wees voorzichtig, want het loopt weer op. En toevallig vanochtend nog, we hebben hier een soort omroepsysteem in de buurt. Elke buurt heeft dat, waar ze dus bijvoorbeeld ook voor tsunami waarschuwingen en zo. Maar daar roepen ze dus ook regelmatig om van, wees nog steeds voorzichtig met corona en laat je vaccineren. En dus het is heel dubbel hier hoe ze omgaan met corona. Ja, heel dubbel inderdaad. Wat voor maatregelen gelden er eigenlijk nog? Nou ja, eigenlijk geen. En er zijn ook eigenlijk bijna geen maatregelen geweest. Iedereen draagt vanaf het begin een masker, een mondmasker. Dat deden ze voor corona ook al. Als ze bijvoorbeeld verkouden waren of hooikoorts hadden. Dus dat was hier al vrij normaal. Dus toen corona begon, was meteen bam, 100% van de mensen droegen een masker. En dat is nog steeds zo, ook buiten op straat. Terwijl de overheid al wel heeft aangekondigd van, het is niet meer nodig buiten op straat. En het hoeft niet meer, maar mensen doen het toch. Ze willen het eigenlijk niet, want ze vinden het onzin. Maar niemand wil de eerste zijn die het niet meer doet. Niemand wil opvallen of buiten de groep vallen. Eerst dan toch misschien ook een beetje angst voor corona nog? Oh, zeker. Ja, jawel hoor. Ik merk ook, ik ben in Nederland op vakantie geweest een paar keer afgelopen jaar. En daar mensen leven gewoon weer hun normale leven. Dat doen ze hier ook wel. Alleen draag je overal een masker en overal waar je naar binnen gaat moet je je handen desinfecteren. En vaak wordt je temperatuur gemeten. Ja. Maar dat is het. En verder kun je alles gewoon doen en doen mensen dat ook gewoon. Dus dat is weer dat dubbele, hè. Dus ze zijn nog steeds wel een beetje bang, maar ze leven nog wel gewoon hun normale leven. Wat ze daarvoor ook altijd deden. Ja, ik heb toch wel het gevoel dat de maatregelen daar dan misschien nu, maar in de tijd daarvoor wel echt anders waren dan dat het hier was. Ik las bijvoorbeeld ook dat kinderen meer dan 2 jaar lang stil moesten zijn, bijvoorbeeld in schoolkantines, uit voorzorg. Ja. Dat lijkt me ook wel een beangstigende situatie voor die kinderen daar. Zeker, ja. En vooral als je zo opgroeit, hè, kleine kinderen die raken daar heel snel aan gewend. Ik heb een vriendin van mij, die heeft een dochtertje van 10. En die durft eigenlijk niet meer zonder masker. Want ze is bang dat mensen haar gezicht zien. En dat vindt ze heel eng. Mm. Dus ja, die hebben natuurlijk ook 2 jaar, 2,5 jaar alleen maar masker gedragen. Zelfs hele kleine kinderen hier zie je al met maskers. Ja. Dus die zijn onderhand niet anders meer gewend. En ook deze zomer, in de zomer is het in Japan ontzettend heet. Maar er zijn toch ook bijvoorbeeld kinderen met een hittebroertje naar het ziekenhuis gebracht omdat ze gingen sporten met een masker op. Ja, ja, dan denk ik van kom op, het moet wel gezond blijven. Ik vind het op zich prima om maskers te dragen en vaccineren. Ik ben absoluut geen wappie wat dat betreft. Maar het moet wel gezond en leefbaar blijven. Ja. En het moet niet zo overdreven als hier. Ik vind het af en toe een beetje te overdreven. Ja, want hoe kijk je daar zelf naar? Hoe ga jij bijvoorbeeld om met dat soort maatregelen? Ja, nou, ik draag buiten geen masker, want dat vind ik niet nodig. En dat is ook gezegd. Het hoeft niet meer. Als ik eerst naar binnen ga, doe ik wel een masker op. Omdat dat van je wordt gevraagd door de winkels en restaurants en zo. Nou, prima, dan doe ik dat. Ik heb me ook gewoon laten vaccineren. Ik ben 4 keer gevaccineerd. Ik heb daar ook geen probleem mee. Dat zou ik in Nederland ook hebben gedaan. Maar ik ga ook gewoon wel karaoke doen in een kleine ruimte met vrienden. Of naar een restaurant. We zijn op vakantie geweest. Ik vind dat je wel gewoon je normale leven moet kunnen leiden. Ja, dus ja. Ik probeer daar een beetje een middenweg in te vinden. Ja, eigenlijk kan dat natuurlijk ook. Want voor zover ik weet is het land ook gewoon weer open. En wat je zelf al even zei, toeristen mogen gewoon weer komen. Weet jij of sindsdien de coronacijfers weer toegenomen zijn? Maar ik denk dat komt vanwege de herfst. Want vlak voordat het land weer open ging, hadden we een piek, de 7e golf noemden ze dat. En dat was nog voordat de buitenlanders weer mochten komen. Dus ik denk niet dat die golf die er nu, het is een golfje, dat daardoor komt. Mensen moeten, als je naar Japan wil komen, moet je aantonen dat je 3 keer gevaccineerd bent of je moet een PCR-test doen. Dus de mensen die hier komen, die zijn of gevaccineerd of hebben een test gedaan. Dus ja. Dat is op zich. Kijk, als ik gewoon hier op straat loop met de gemiddelde Japanner, die is misschien niet gevaccineerd of heeft misschien geen test gedaan. Dan heb ik liever een toerist wat dat betreft. Ja, denk je dat andere inwoners er op dezelfde manier tegenaan kijken als jij? Dat weet ik niet. Ik denk de jongeren vooral wel. Maar ik denk dat wat oudere mensen het toch nog wel eng en spannend vinden. En ik merk ook dat mensen beïnvloed worden door het nieuws. Mijn man bijvoorbeeld, die had zoiets van, oh jee, en daar gaan de grenzen weer open. En dan komen er weer buitenlanders. En ik had zoiets van, hallo, ik ben een buitenlander. Je bent met mij getrouwd. Zo, let even op wat je zegt. En dan heeft hij zoiets van, oh ja, je hebt gelijk. Misschien moeten mensen ook een beetje dat gesprek met elkaar aangaan. Want ik vraag me in deze situatie dan ook af van, kunnen we dan spreken voor een angst voor mensen die dan niet uit Japan komen daar? Ja, dat wel. Ook niet door iedereen hoor, maar ik denk dat wel. En het gesprek aangaan, dat is sowieso heel lastig in Japan. Mensen praten niet snel over wat ze. Sowieso geven ze hun mening niet zo snel en ze praten niet zo snel over wat ze vinden. Maar als je dan anonieme polls ziet, dan zie je bijvoorbeeld dat 80% van de mensen buiten geen masker meer wil dragen eigenlijk. Hè? Maar ze doen het dus nog steeds wel. En 40% wil zelfs binnen geen masker meer dragen. Dus je ziet dat wat ze doen en wat ze eigenlijk vinden, dat totaal niet overeenkomt. Omdat ze dus met de groep mee willen gaan en niet er buiten willen vallen. Ja, voel jij je misschien dan soms ook een beetje buiten gesloten door de Japanners? Ja, maar dat is iets wat buitenlanders ook voor corona al hadden. He, je bent natuurlijk, wat ik al zei, het land is heel homogeen, dus je valt sowieso al op. En mensen zien gewoon, oké, dat is geen Japanner, dat wordt ook geen Japanner. Ik heb ook nog steeds dat mensen, als ik Japans tegen ze praat, dat ze soms Engels tegen mij terugpraten, terwijl ik gewoon Japans tegen ze praat. Dus dat was voor corona ook al. En dan heb ik nog het geluk dat ik wit ben. Want zwarte mensen hebben het hier echt het allerslechtst qua discriminatie. Ja? En dat er op ze wordt neergekeken. Ja, hoe komt dat, denk je? Ik denk dat dat over de hele wereld wel zo'n beetje is. Hè? Zwarte mensen hebben het overal wel zwaar. En ik denk ook omdat hier witte mensen toch meer... Er zijn meer witte mensen hier dan zwarte mensen. Ja. Dus, en ja... Nou, wat verdrietig om te horen. We zijn dat denk ik wat meer gewend. Ja. Ja. Als ik het zo hoor, dan hoor ik heel veel ook negatieve dingen. Vind je het wel leuk om in Japan te wonen? Jawel, jawel. Ik vind het heel erg leuk. Jawel. Okay, het is ook goed. Een geweldig land. En het is ook echt niet zo dat iedereen zo discrimineert, hoor. Het is, ik ken ook heel veel vriendelijke, lieve mensen. Mijn schoonfamilie bijvoorbeeld, die hebben mij meteen helemaal geaccepteerd en zijn gek op mij. En je wordt gewoon goed behandeld ook. Je weet ook niet wat mensen van binnen denken, maar van buiten zullen ze je altijd goed behandelen. En het is gewoon een prachtig land om te wonen. En ik denk elk land heeft zijn negatieve kanten, maar ook positieve kanten. Ik vind bijvoorbeeld het feit dat we hier geen lockdown hebben hoeven doen, omdat mensen zich gewoon aan de regeltjes houden. Daar was ik gewoon veel blijer mee als ik zag hoe het in Nederland ging. Dat het alleen maar strenger en strenger moest, omdat mensen zich helemaal niet aan de regels hielden. Ja, dan heb ik toch liever hier dat je gewoon je leven kunt leiden. Dus voor jou ook heel veel positieve dingen? Oh, zeker, jawel. Ja. Ik ben niet voor niks hier naartoe verhuisd. Nee. Ik heb het heel erg naar mijn zin. Ben je nog van plan om terug te komen naar Nederland? Nee. Nee, dat okay. is niet nou, het idee. Nee. Duidelijke nee ook gelijk. Okay. Ja, nee, dat is. Ik heb mijn man leren kennen omdat ik fan was van Japan. Nee. Ik vind het hartstikke fijn om hier te wonen. En we hebben hier een huis. En het is niet de bedoeling dat wij ooit nog terugkomen. Dus, nou, dan hoop ik je gewoon nog een keer te mogen bellen in Japan. Ja, natuurlijk. Ja, altijd. Nou, ontzettend fijn dat we je in ieder geval deze nacht even mochten bellen. En dan zou ik zeggen, nog een hele fijne dag. Ja, jullie ook. Why don't you just let go and quiet down your ego? Don't complain about finance. I know your daddy weren't a real man. Go ahead and live your dreams. To me, you're stronger than a whole team. I know you can't relax, and you don't want me to know that. I see you work real hard. You wanna help your friends, but trust me, baby, you don't owe them. Don't take on people's problems. I wanna see you smile, even when you think I'm angry. It's true, it might take a while, but it's between you and me. I know you check my texts. Don't you worry about my ex. I might be on his mind, but I'll never reply. Remember on the weekend, I said I'll make some changes, and you said you'd do the same thing. And I don't wanna fight my king. I held you when you was weak. You caught me on my knees. Don't pressure me for some kids, and I won't pressure you for marriage. I know it's never the right time, but we gotta do things on our time. Sometimes I still doubt myself, but at least now I love myself. And I am quite emotional, that's why you can't get close at all. So I start to push away the ones that love me, cause I'm scared that they might walk away. I'm not perfect, so I try every day and I grow a little bit. Read a little more so I can educate my kids, eat from my soul and cleanse my spirit. Pray cause I'm ready for the bloom of the sea. Peace and serenity is all that I need. Ja, dat was het alweer. De uitzending van Omroep Zwart zit erop. Volgende week zijn we er natuurlijk weer gewoon op de vrijdagochtend tussen 2 en 5. En voor nu wens ik je alvast heel veel plezier met Stefan bij Vroeg. NPO Radio 1. Vijf